او الهامی عقیدہ اساسی طور خصوصی عقیدہ وی خلیٹران انسان د خپل جهل یا د خپل عناد او مفاد د وجه اغه محرف کی. هر یو پیغمبر د الله تعالی د چې کلام الله را لګل د نومبه مهنت د پاکی د باندې کړې وي. عقیده یو مرکزی محور دی، دا هغه مرکز دی چې د انسان اعمال او اخلاق د دین چاپیره ګرځي. د الهامی عقیدې ماخذ او سورس دا د الله تعالی ذات وي، او د هغه عقیدې تقاضو پوره کولو باندې یو انسان الله تعالی ته نږدې کیږي. اختراعي او د ځانه جوړه عقیده دا د ماحول نه پیدا وي، ماحول په هغه عقیده باندې اثر انداز وي، او چونکی بنیادی طور دا پیدا ہی د مادی ماحول نہیں، لہذا اختراعی عقیدہ پہ انسان کی کثافت زیادہ ہی، الہامی عقیدہ پہ انسان کی لطافت زیادہ ہی. مزید کثیف کے دوسرا یو شید رنی کی او د پرواز نہ پاتی کی گی او لاندرا غرزی، او یو شی مزید او مزید لطیف کولو سرا پاک خفت پیدا کیگی، درنوالے لرکیگی، دا پرواز پا طرف روانی گی او اللہ تعالی ترسی. دا دے وجی دا الہامی عقیدی اعمال ہم اللہ طرف تخیجی، لیہ یساد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. او دا اعمال چه کله د الله ذات سره تعلق پیدا شي، نو دا غزاینه الله دا بیا منعکس کوي د دې انسان نه صرف په قلب و دماغ باندې سکون او اطمینان نازلیږي، بلکې د دمخ او چهره باندې الله تعالی یو نور پیدا کوي. او حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته پوښتنه ایو الاصحاب خیر، دوستانو کی خود دوست کم یو دے، مرگرو کی خمرگر کم یو دے. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائل الذی اذا ذکرت اللہ اغانک و اذا نسیته ذکرک. خمرگر او خود دوست آغا دے چتے دا اللہ دے دین کار کے او اللہ یادے دے دے اعانت و مرگرتیا کئی، او چکل تب اللہ دا کار نکینی غافل شی دا کہل او دا سستائی اظہارو کی، نو دے تالا یاد دہانی در کئی. نو بیا ہوئی تا پوسو کو وَأَيُّ النَّاسِ خیر، انسانانو کی خی انسانان سوک دی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائل الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، دا آغا خلق دے چر دوی پا مخ دے نظر پریوزی نو اللہ بدلت را یاد شی، یعنی دا دوی مخ بانے نظر پریوتل دا آغا نور و دا گلو دا وجی چر اللہ تعالی دا دی دا صلاح و دا تقوی پس منظر کرے دوی مخ بانے اچھئی آغا گلو تاوم کیچ گی او اللہ سر دنتی کی. حمامت جرغا حومت الجند لئسجعی فانت بمرآ من سعاد و مسمعی. تاسو عربی عدد کی بان سعاد وائی کن وائی وائی وائی نوائی نصاب کس در حمامت جرغا حومت الجند لئسجعی فانت بمرآ من سعاد و مسمعی. اغا نور چر دی متقی مخبان اللہ تعالی اچولے دے دے عالم بالانا، او استاد استرگونا عمر ازیز لارل او پاغی مخبری وطل یو ربط پیدا شو تا اللہ تعالی سر نتی شوی. پیغمبر علیہ السلام فرمائل الذین اذا رؤو ذکر اللہ، جا صحابو تا پوسکو وَأَيُّ النَّاسِ شَرْ، پا خلقو کې ناکاره خلق سوک دے. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل العلماء اذا فسقوا مولیان چی فاسقان شی دا خدای مخلوق کے دین ناکار خلق نشتا. تاغی وجہ دارا چی انسان نقل چو دے دا دا فطرت کے نقل دے. تس ورو ماشوانا تو گوری دے کوشش کئی چی دا پلار پشانو گردی لاور کوٹے ماشوی سمانے نپوئی گی دے کوشش کئی چی دا مور پشانو گردی دے نقل چو دے میرے انسانانو فطرت کے نقل پروت دے. اس دو دن پا حوالا با دیر چا نقل کئی ستا ستا با دیبل موری سے نوچے کلستا کردار دو فسق و دو فجور وی نو داغی لازمی نتیجہ دارا چی عوام خوبستا نقل کئی او تو فسق و فجور کے لہذا ستا دا ذات دو فسق و فجور دو نشت و اشاغت سورس گزی دلے دے. دیو جن نبی علیہ السلام فرمائل چه العلماء اذا فسقوا مولیان چه کل فاسقان شی اللہ تعالی دے مونگا مولیان دے فسق نخلاص کی. ما مرگو تا ذکرو کہ میں چه مولا مکروح کئی نو عوام حرام کئی او چه مولا حرام کئی نو عوام بیا کفر شروع کی. صحیح اس مونگا مولیان مونگا مرو خصو پسے لگی آئیو رخصتنو پسے گرزو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائے عالم دو دین چی دے پا شواز و عمل شروع کی او دو رخص و تتبو شروع کی اخاف علیہ زوال ایمانی ہی زپدی اریگم چی دو دے ایمان چر تزائل نشی. حالانکہ ملاق و ہمیشہ عزائم و پختگر دی چی پا دین کے اہم کار کم یو دے پا دین کے مشکل کار کم یو دے پا دین کے گران کار کم یو دے. دا رخصتونا اساسی طور دا عوامو دا پارا دی دا دا جواز لاری اساسی طور لکتیز وائی عوامو تار تلے خبرو خفا خونوئی. صحیح زکر ما دا دو جو میں خبر اکڑے مچا پکیوئے وی خلق وی چی مولیان خراب کرد نما عورتیں نا مولیان خراب نکل مولیان لوگوں نے خراب دی اور تاسو طول خراب یہی. صحیح دی لگ لگ خراب دی 10% یا 15% او تاسو 90-95% خرابی ای. زما مقصد دا قطعا دا چا خرابون ندی زکا دا منبر دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یو دیر ذمہ دار زائد ای. دا منبر دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دا ذمہ دار زائد ای او دا دی زائن صرف خیر خواہی نشر کی دل پکار دی. حدیث کے عظیم امام بخاری حدیث نکل کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ادینو ان نصیحا دین دنصیحت و خیر خواہینم دے صحابو تپوسو کل من یا رسول اللہ نصیحت و خیر خواہی چال پارا رسول اللہ علیہ السلام جواب ورکل اللہ ولی رسولی ولی ائمت المسلمین و عامتهم سلور کسانو خیر خواہی. بس دار دین حاصل لے با سلور خبر ازدہ کئی بس دین را گئے با سلور خبر عملی کئی دین را گئے. یو دا اللہ خیر خواہی درم دا رسول پاک خیر خواہی درم دا امت دا رہبرانو خیر خواہی او سلورم دا عام امت خیر خواہی. بس دا دین دا کول دا اللہ خیر خواہی چرے دا فرمان با دا اختیلان دے کے نا دا دا دا منحیاتو دا منکراتو نا بزان بچ کے اللہ چا دا کمشے حکم کئی دا اکا غبا کے چی دا کمشے نا دا منکی اگین بزان منکی دا دا خواہ خیر خواہی دا سکر دا خیر خواہی مانا خو خیر غختل دی اس منگا خواہی لسا خیر غختے شو لبزور سرم خدای تا سا خیر رسول شو اللہ زمون دا خیر محتاج دے ولی رسول او دا اللہ دا پیغمبر خیر خواہی چھے پیغمبر علیہ السلام و السلام دا کمکار دا کولو وی یا کمکار کر دے اغا کوا او چھے کم نے منہ کری دا غین منہ شا. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول آتاكم بمعنى أعطاكم او دا آتاكم بغلط من دوسلي ويلي چه وما آتاكم الرسول قولا او عملا چه پیغمبر علیہ الصلات والسلام کم شی درکو یا پا وینا درکووی یا عملا خپلکو وما آتاكم الرسول فخذوه کم شی چې پیغمبر درکړی قولا یا عملا هغه مضبوط نیسه هغې باندې عمل وکړه وما نهاکم عنه فانتهوا او د کوم شی نه چې پیغمبر منع کړی د هغې نه منع شه اوس یو شی هغه دی چې پیغمبر کړی یا یې د کولو حکم کړی او دویم شی هغه دی چې پیغمبر د هغې نه منع کړی اوس د دیلواندنی تعلق دا د کولو سره دی د دویم تعلق د نه کولو سره دی په کولو کې ستا وس دی چې څومره کولی شي خو په نه کولو کې وس نشته دا یو مسله د اصولي فقه ځان سره یاده کړي چې په کولو کې وس دی چې څومره کولی شي خو په نه کولو کې وس نشته چې څومره ته منع کېدی شي هیڅوک نشي منع کېدی یا خبار یو سړی په حرام ورټوب کوي چې بس تر دغه مې ځان صبرولی شي خو دینه مخکې به د چاپلار ورته ټینګ شي د دې وجې نه قرآن کریم فرمایل وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا امام ترمذی حدیث نقل کوي رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم د کوم شی نه چې ما منع کړی بس ودرېږئ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پکې سلو پو سګری ایریا صدا سے نو مین لین نه دی پرېښودی خیر دی که لغو نه جمپ پرې ورته ووه ما دی کې ګری ایریا نشته بس وی فرمایل ما نهیتکم عنه فانتهوا ما وی دا مه کوه نو بس وی کوه په هغه ځای ودرېږه دی کې ګری ایریا نشته دې کې لوپول نشته ځکه شیطان سره دوه شیونه دي که پیغمبر علیه السلام دې ځای لوغوندې هم ګری ایریا پرېښودی وې یو نفس دی یو شیطان دی خو هسې هم سړی پوش کوي نو چې لږ گنجایش پکې پیغمبر هم پرېښودو یا سبحان الله تاسو به زه کتلی ما به د تاسو نه وړاندې حرامو پسې منډه واله ځکه دا انساني فطرت دی بیا د وجې نبی علیه الصلات والسلام ګری ایریا پرېنښوده ما نهیتکم عنه بس زما د دې ټول سترې واحد مقصد داوی چې ته د دین دی روح باندې ځان پوه کړې چې دا د موضوع غستورو لپاره نه دی د قران کریم یو یو جمله را اخلا او تجزیه کوه چې دا لفظ داسې ولې ویلې دی د پیغمبر علیه السلام یو یو لفظ را اخلا او تجزیه کوه چې دا داسې ولې ویلې دی ځکه قران او سنت یو قانون نه دی که قانون دی وای تاسو په خپله پوهېږئ پوه چې دا قانون دی او که نه دی صحیح سکل خلق وی نه دی صحیح دا غی فولیو پلار دی زمونږ پلار محمد رسول الله دی زمونږ پلار څوک دی لږ زور سره وای او دا غی پلار څوک دی هولیوک صحیح د سکل زمبانی دی هولیوک نا غوی وای بس سکل الکه سکولیزم قانون نه دی خدای بنده سکولیزم د دې قانون سره هیڅ تعلق نشته سیکولرزم د لا دینیت لپاره یو میدان هموارول دی لکه سړی چې یو وکړي او بیا په هغه خور راکاږي اوس د دې نه بعد ستا خوښه ده چې دې کې څه کرل غواړي جوار پکې کرل غواړي غنم پکې کرل غواړي اوربشې پکې کرل غواړي څه پکې کرل غواړي څه پکې کرل غواړي بهر تقدیر د عصر د ټولو نظامونو دپاره میدان همواری د هولیوک سیکولرزم او ما په دغه کتاب کې به تفصیل لیکلی دي چې د سیکولرزم ضرورت ولې پیدا شه د هولیوک عام څه بیوقوف سړی نه و عقلمند سړی و هغه عقلمند سړی په مغرب کې وکتل چې د مغرب تنګ نظره مذهب پرستی هغه مذهب چې هغې خپل شکل بالکل ختم کړی و د هغې شکل پاتې نه و هغې ته مذهب ویل ناروا و هغه مذهب چې دی د ظلم او د بربریت او د شهنشاهیت تایید کو او هغه مذهب چې دې د خدای په ځای ولاړو په هغې کې پریست او پوپ انسان د خدای مقام غستو سکسان را پاسدل مصلحین او مجددین او اغوی وی چه بیک تو دا بیسکس واپس دا عیسائیت اصل شیپ تا او اغا اصل مذهب پا معاشرہ معیشت او سیاست بانے حاکم کو اوز دا مذہب شکل خود ڈسفگر شوے و محرف شوے دا مذہبی طبقی دا وجی مخالفین دا مذہب اغا خبر لاس پلاس واغستا او ڈنڈوری شروع کری چی اغا مذہب چی دا ظلم تائید کئی اغا مذہب چی دا بادشاہ ظلم تا ظلم نوئی اغا مذہب چی دا جدت پسندہ مخالف تی اغا مذہب چی دا سائنس او ٹکنالوجی مخالف تی اغا مذہب چی دا ایجادات او دا انونشنز مخالف تی دا خلق را پاسی دلی دی اغا مو باند مسلط کئی دا قرون اولا ظلمات تا او بیا واپس بوزی دا خلق دیر خاصانا پروپیگنڈا دا عوام پی دیر خرز زردو کی گی عوام دیر خاصانا طریقی سر پی دوکے کی گی اور چونکہ عیسائیت خوام دا کرن گے لہذا عوام دا اغین متنفر شو خلیوک را پاسی دا میدان ور تا ہموار شو اغوی چی پا سیاست کی او پا معیشت کی او پا معاشرت کی مذہب لمداخلت مور کوئی دا دا ہر یو سری انفرادی شغل دے مذہب دا ہر جا انفرادی معاملہ دا دیل پا اجتماعیاتو کی او پا پلورلزم کیز دخل اندازی مور کوئی اس محترم رو دا زمون کم مرگر لخ خلق دے بد خلق نہیں دا سکولیز نا دانا چکن دا کافر خلق دا زمون لخ دیندار دی موضوع دی دیر کئی روزی دی دیر نسی حجر لدی دیر دی عمرو لدی دیر دی مدرسو لپیسیم دی ور گئی کنی ور گئی مجزور سروائی ور گئی مصورت ویرجوی دا کافر دا زمون عملا خم مسلمانان دی خورتی غریبانو دین تا اپروٹ نیشتا او زپ ڈاکٹرائی نپوئیگم نو چھے نپے پوئیگم نو پا دیم نپوئیگم چھے دی مرض تشخیص بسنگا کے او دو دی علاج سدے زکا ما تا لاغی علیب پہ معلوم ندی نو دی غریبانو تا دا دین حیثیت نرے معلوم لہذا پسکلو یونیورسٹو کے خو پولیٹیکل سائنس کے سمبادیات دا سیکیوریزم ویلی دی صحیح علانکہ ما تے عمر گرے ہوئے اگر پی ایج ڈی کڑے دا پولیٹیکل سائنس کے ما تے وے قسم دے وزر پا سیکیوریزم علا پوشم ستا دا کتاب چے میں ہو کتا رہے کنی پولیٹیکل سائنس کے پی ایج ڈی کڑے دا اور پا سیکیوریزم میں پوئے دم چی دا دے سشے وستا دا کتاب میں ہو کتا میں سیکیوریزم بانے میں سر کلاس چاہے دا بلا سدا مبارت غدیر عرض میں کوستاز خدمت کے چو اس ہولیوک را پاسے دو او اگر پا انسان دوستا را پاسے دو چو انسانانو سر زیادتے نہیں دی کول پکار انسانان پا مساویانہ بنیادون باننے ہینڈل کول پکار دی لہذا اغدا یو تصور ورکو چھ مذہب لبا اجتماعیاتو کی مداخلت نہ ورکے مذہب دا ہر یو سڑی انڈیویجول معاملہ دا دار دا انفرادی معاملہ دا اس نیت خوی خدے سچے نیت خدے ذکر آگے اپروچم دکو مورتو مرگریا دا کم تقاضی چھتا پا سیکیوریزم بانے پورکے دا دین سو گننا بہتر طریقی سرے دا محمد رسول اللہ نظام پورے کئی خو چونکہ تا تا دا غیب پتہ نیشتا لہٰذا دا جہلم یو پورا عذر دے دا جہلم لگ زور سرے یو پورا عذر دے نازیزانو عرض میں کور تاس خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرمائی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ دا اس دبل کتاب دے مرگر چاپ کرے دے زمان گو دے کتابوں نے پیسو سر تعلق نہیں خواہ دا دے تاست معلوم ہے زمان سے کتابوں نے کم دے لے ورکم مدام خواہ خلق دے مزور تو ملکہ دے خدای بندگان تاست محنت کوئی غریبان ملیان طالبان یہ کمپوزن تینا سے وقت دے کوئی لگے مزدوری پہ گزان لکوئی آئے بادلہ میں اسے سادہ سرے دے اگر تونے ملیان لخیرہ میں ملا رہا خوچے خیراتی کتاب ور نکے دیو کتاب اسے مگوری خیراتی کو بلکل مگوری صحیح میں ملا رہا خو ڈبل پیسی اخلا چلے قدر و قیمت پہ نظر کے پیدا کی دیشے بانے زان ستڑے کی بارت غدیر قرآن کریم فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہو وَمَا نَحَاكُمْ غَنْهُ فَنْتَهُ نو سغوئے ہوئے کتابوں نے خلا گن پاتی نہیں ہمائے بان خودان سر نورم براوری ہمائے دابا درکوم علا چی دغشتو چاپ شی صحیح اسلام و سیاست بانے ہوئے کتاب کم پوست کرے میں دیر ان بے چاپ کا اور تاسو جو مستند علماء دا پارسو چی تخصص کوئی اې د پاره مې یو کتاب ور لیکلو لیګل میکزمز باندې القواعد الفقهيه ما غیم کمپوز کړل مې دې ور سره چاپ کا او دغه متخصصین د پاره اصول الحديث باندې مې یو کتاب لیکلو غیم کمپوز کړل مې چې داو کني بیا ور پسې بنور کتابو نظر کوم یو مې دې عصر برننګ ایشو الجهاد فی الاسلام لماذا کیف و متى کتاب لمنو مخل الجهاد فی الاسلام لماذا کیف و متى جهاد په اسلام کې ولې څنګه او کله بس اته کتاب له درو سوال جواب دي چې الجهاد فی الاسلام لماذا کیف و متى جهاد په اسلام کې ولې څنګه او کله خبره وین کړه بار تقدیر قرآن کریم فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا خما یو بل کتابونو که تاسو با میشه ڈیمانڈ کو چکه یو بیاگرافی نو ما تاسو ما بیاگرافی خود لو خلقی زخو ادنا طالب علم مو غالم دا چه جوان میں پا حیث دا طالب تیر شی او ملشم پا حیث دا طالب صحیح ذکر دا عام و خلقو دا مولیانو دا بخنی پتن لگی طالبان با طول خدای بخی صحیح شو نو دی وجه زه غواړم چې بس په حیث د طالب ژوند تیر کړم او په حیث د طالب مړ شم خو بار دی تاسو به دوی وی چې مونږ به سوال کو او ته جواب راکو نو خیر د مونږ به ولیکو ته جواب راکو نو مایدا خو به آب بیتی نه ده خو به آب بیتی صحیح شو مایدا آب بیتی نه ده ده آب بیتی ده یا مای با الفاظ دیگر ده آب بیتی نه ده هاف بیتی به سبب لیکل شوی څه به نه لیکل شوی صحیح نو دای وی ته ولې لیکن ما زه ځکه نه لیکم چې مال منافقت ناراضي 95% خلق چې چا خپل آټو بایوګرافي لیکلی دی منافقت کړی دی ځکه یې پکې هغه خبره لیکي چې په هغه باندې منفي اثر مې پریوزي او پکې هغه خبره لیکي چې څوک پې خفه نه شي ازما مزاج خدای سره نه دی ازما مزاج خو لیونی غوړي مزاج دی د دې وجه ما ولا نو ممکن خوده دوی ولا سکی خوده میرے زندگی کے نشیب و فراز باقی دب بانم کی خود میرے زندگی کے نشیب و فراز اور غیبان میں شیر لکھو چھ پستی سے سر بلند اور سر کشی سے ذرا پست پستی سے سر بلند اور سر کشی سے ذرا پست اس راہ کے بہت سے نشیب و فراز ہیں نما نشیب تا نشیب ویلے دے اور فراز تا میں فراز ویلے دے لڑے تا میں لڑا ویلے دے اور جوڑے تا میں لگزور سرا بچہ توہین میں کی مقصد نہ دے لیکن بریکٹ کی میں دا نشیب و فراز تشریح اکڑا ترجمانہ تشریح میں اکڑا جو کچھ میں نے دیکھا سنا سمجھا اور یاد رہا جو کچھ میں نے دیکھا سنا سمجھا اور یاد رہا ممکن تھا زمان سمجھ کے فرق ہوئی چی ماں بس شیری دلئی چی زپ سنگ پوشیم شاید چی آغا بے حقیقت نہیں خود بیاد آپ بیتی مانا بارا چی بس زمان سمجھ کے تدا شیر آغا لد ما یو خبر واوری دا چی ما تے کم مفہوم اخذ گا آغا میں التولی کلے ممکن تھا جزرے مفہوم نہیں صحیح ممکن تھا کیوں کل چی جو کچھ میں نے دیکھا سنا سمجھا اور یاد رہا اور دا شیر میں والے عنوان کو چھ پستی سے سر بلند اور سرکشی سے ذرا پست اس راہ کے بہت سے نشیب و فراز ہیں میں یوں مرگیر بے تبل عزیو من کو دین نزدی پاتی ہے تو پکے خراب کرے نہیں میں تو پکے خراب کرے صحیح میں اس طرح پکے تو گوڑ جوان دن ٹول نہیں کرے دے یہ خدا ہے تو گورا گورے خراب مونے کے خلق زمین کو دین عزت کئی بیزتہ مونے کے میں بس نہ خوچی کہ منظر عام تراشی نو بیا با گورے بار تو دی وجہ بلا دیر خلق اگر چی دغا تنگی کتاب لکی نہ اگر وہی چی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاو کائیں گے احباب فاتحہ ہوگا وہی دا زمان دا مرگ نہ پس چاپ گئی ذکر آگر تا پتہ نا چی کہ دا مرگ نہ مخ کے دا چاپ چی طول خلق بمی دشمنان بھی چی نسلیہ زمان دا خبر ہے پہ کسی ویلی کرے دا دی وجہ اگر بیتی ویم دیتا اب بیتی ویم دیتا زپا دا امریکہ جی سفر کم ناغی دیر سات بدری گھنٹی ہود رہی وہی اگر ملگری خستا ملگری انہوں میں سوال چاہی ما پیجے نہیں ان کا نمی پیجے نہیں ہوتا سوا اس تا ملگری انہوں صحیح مستاز دا وجہ زا التا دی یو گھنٹی فلائٹ چین دو دری گھنٹی مخ کی ائرپورٹ ترا گلے زکر زناس تیم او دی کینو لے ادوی لگیائی بیا ٹیلیفون کئی او چې کله کلیرنس ورته میلاو شي چې دی الوتی شي د هغې نه پس وی ساری سار فر انکانوینینس ته دا بورډنګ پاس دی والا اوس دلته چې بیا لاړ شم نو دوی د جهاز په دې دروازه کې راته ولاړ یي وایي مسټر قاضي وی آر ویټنګ فار یو ام کسر آی آر لوکنګ فار یو یس ټیک اټ وی ګیو می یور بریف کیس نو بریف کیس والي نو بیا هغه ماشومان مې راته غریبان بهر ولاړ یي ایرپورټ ته دوی سره دننه ناست یم نو چې څه وخت دوی مطمئن شي دی په خیر تللی دی په خیر راغلی دی صحیح دا هلته سروانۍ نه دی کړی ا نه دروانۍ څه اراده شته نو بیا ماته وروسته تلی شي صحیح البته دا وی پکې چې د امریکا کې د بهر دنیا نه خوراک نه پرېږدي صحیح اګریکلچر پروډکټ نه پرېږدي ځکه هغه به ډسکلوز کې ډکلیئر کې دی فارم د لدر کې څو جیاز رسي چې ته ډسکلوز کا تا سره پیسې څوره دي تا سره کرنسي څوره ده تا سره اګریکلچر پروډکټ شته که نشته خوراک دې ځان سره راوړی که نه دی راوړی ګفټ دې راوړي که نه دي راوړي د ګفټ ویلیو څوره ده څوره قیمت یې څومره هدیې ده تحفې چې راوړي خلکو نه نو د هغې ځان له خپل رول دي هغه رول بیا اپلای کوي هغه کاغذ تارې ته ګوري سامان در له هم ګوري هغه رول ته هم ګوري نو بار د ویر ما ته په کې یو فایده وي چې زه خو نور دلته نه څه وړم خو جواره دانې وي او چنې وي او ګوړه وي او غونساخي وي او نور دلته نه موږ څه وړو صحیح دا سره ستنه وړم نو زه په کیولې کوم چې ما سره خوراک شته خوراک را سره شته ګنې ډېری پروډکټس نه پریږدي ما ته غوړین کله پریږدي ته نه سوچو غوړی اوسم نه هغه هم راته پریږدي ځکه ما هغې کې ډېری پروډکټس نه لیکلی خو بس ان جنرل مې فوډ لیکلی صحیح نه هغې را نه هم تپوس کوي کوکډ نو زه ورته وم یس موست اف اټ دټس کوکډ یعنې پوښتې وکړه نو پرابلم نو بیا به لږ په اسانه وباس اګریکلچر ډیپارټمنټ ته مې بچ کړي کنه اګریکلچر والا خو دوی ونې زامن دي غیو یو شی لټی صحیح دلته نه بینډا وړوي مایدا د دې ځای بی سي بینډا یې هلته ورته ورسې فارمي و ستاسو هم ټول فارمیان شوي چرګان فارمیان دي او غویان لږ تیز وایي او غنم او جوار او سبزی او میوې او تاسو دغه ټول فارمیان په کې نېچرل څه شي پاتې نه دی دیو چې ټول خلک صحت یې خراب دي ته ټول فارمیان شو نو بار تقدیر دلته نه ځان سره بندو له تخمور وساري سر یو کین نه ټیک اٹ دس از سیډ ما اوکې ثانک یو بار تقدیر عرض به کوس تاس خدمت چې الله فرمایي و ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دا زما مرګره ما سره راغله دې غریب زما د وژل ته درولې د ته وي ته ودرېګا تا زوړ ډېر خطرناک خلک یې زه ورته وایم دې هم سړی صوفي سړی دی اوس هم صوفي سړی یم زه یو ډېر پرامن سړی یم او ته هم ډېر پرامن وایي ته د هغه پښتنو د طبقې دی د بل غاړې د پښتنو د طبقې دی دا ډېر خطرناک خلک دی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نو دا زما مرګره چې د تاسو باندې احسان دی د پوره 15 کاله مسلسل دا د قران کریم د پښتو تفسیر ال تاسو دی کارت کو دا تاسو دل ته اور د امریکای تفسیر دا د حاجی نه سارا مر سره ټول ریکارډینګ کړی دی 15 کاله مسلسل به یو سبق نه غیر حاضر کړي او صرف دې نه پاره چې کدا یو شی د مخلوق ته الله تعالی پښتنو ته الله تعالی خیر ورسوي نو قران کریم فرمایي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله الله تعالى فرمائكم شيء چه پیغمبر در کرے دتول او دامل رانا چه اغاونی سی مضبوطی آسرا فخذوه دائے انہ فرمائل چه عمل پہ او کئی بلکہ سی ہوئی وینی سی مثل دا آغا شیکی چه دے تختی یا مثل د هغه شی کیږي چې څوک یې دنه تختی او خلاصی یې دنه پته ولګېده چې د پیغمبر خبره به خلک ستا د لاسه خلاصی خو ته به نیسي د پیغمبر خبره به د فتنو د وجې ستا د لاسه تختی خو ته به راټینګې دې وجې نه لفظ وي فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے ما نہیتکم عنہ فانتہوا چھے کم شین ما منکری اغین من شی وما امرتکم بی فاتو من مستطاعتم او دو کم شی چھے متاستا حکم کردی نو چھے سمرم وستن آغی بانے عملو کئی اغدا عمل میدان کے داخل کئی. لکہ پیغمبر تا زمونگا کمزوری معلوم ہوا نکو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پشان عمل مونگا کولے شو نا آغا طول شیع عملی کولے شو کم پیغمبر پاک ویلے صلی اللہ علیہ وسلم دا کارو صحابو بیاو مغی اعتراف کو چی دس فیصد با معاملی کرے لکہ دا پیغمبر کو قدر قوت دم رو چی اگر دا اللہ دین سو فیصد دی عملی کو یہ وفد راگے ورتا امام بخاری حدیث نقل کرے دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے وفد راگے اغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ہوئے ویجی منگا دا عزم کرے دے چی من با سومی ویسال ساتو تسلسل سر روجی بساتو پیشمنے باورتا ام نکو ذکر منگا اوری دلی تاسو کل کل سومی ویسال ساتی پیشمنے پا کی نسکے نکوئی نو بس کئی او نخوراک کوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورتا او فرمائل چی تاسو زما پشان نیئی اللہ تعالی ما تا خوراکم را کئی ما تسخاکم را کئی روحانی اعتبار سرا تاس تو خواغشے پروائیڈ کی گی نا سبا با دربان دا عبادت اغنی گی شکوا با ہوکے دا سواب پزائے بانے با دا ایمان نخلاص چھے خبر دن کرا اور دا پیغمبر پشان خمون کو لنشو کوشش بکو چھے کافی ہوکو چھے دس فیصد ہوکو پانچ فیصد ہوکو یو سلے کا دس فیصد ہم پیغمبر پسے کما حق گو روانس جو تاسو لزمانت برکن بے بجنت تزی خمون کو پسے ایک فیصد ہم نزو مجھے ایک فیصد ہم نزو نمو جو دا گوانجان بیو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو حدیث کے راضی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ ناسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سنیغنی اگور اس طرح کے امنا لپائی اس طرح کے کنٹرول کری دی بلنک آف آئیس چی انگریزی کسی توائی حالانکہ دا نیچرل دن اسڑے کنٹرول کولو نشی کم حرکت چھے نیچرل بھی اس کی اصڑے ہوئی چیزا بغول نکو میرے کنٹرول کو رہی لگوائے آکے اصڑے ہوئی چیزا متیا زبا نکو میرے کنٹرول کو رہی کنی سے کنٹرول کو رہی نی سے کنٹرول کو رہی ذکر دا شے فطری تقاضا دا دا با ان ٹائم پا وجود کی رازی. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی غن اغا پیغمبر علیہ السلام تا دا سنیر میر بوری نبی علیہ السلام انہوں تسوا غصر چیزا صوبان بانی سے شیوی دی تو خدا سترگی ہم کنٹرول کری دی سترگی حرکت ہم نکئی ورطے صوبان دا سم مسئلہ را اگر ورطے دا اللہ پیغمبرا نمی یو سوچ زین تر آگے وی اغس ویجی جنت تک خدا بوت لو زی بوت لم تو خوبا یقینا جنت کی خستا خوبا لور مقامی پتنیستن تا پنیاش تو کرنو کی بتا سر یو ظلم ملاقاتم کی گئے و کنبا کی گئی مہمان ان دا عظم کرے دے چھے کلم تا تا مخامخ ناسیم مزب استرگو لرپ نورکو نویستا پا دے کتو مریگم خونا البتا زان لے یو اتمینان او روحانی سکون دا پارا میں دا عظم کرے دے جبریل امین را گئے چھے صوبان لے خوش خبری ورکا چھے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. وَارْتَوَّا يَا أَوْ پِغَمْبَرَا چِ سُوك دَ اللَّهِ تَاغَتْ كَي وَدَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ تَاغَتْ كَي نُبِيدِ خُشَالَشِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. دو شئینا دین کی مطلوب دی یو علم بل عمل یو علم او بل عمل زمونگ علم ہم کوتا دے او زمونگ عمل ہم کوتا دے ذکر چھے زمونگ علم پا میدان کی شبہات تی او دا عمل پا میدان کی مشہوات تی نظر سر یاد ساتے نظر ثابتی زدر کون نظر افلاطون ثابتی نظر سر یاد ساتے د علم میدان مې د شبهاتو ډک دی او د عمل میدان مو د شهواتو ډک دی. د علم فتنه د شبهات او د عمل میدان فتنه د شهوات. علم کې چې شبهات پیدا شي دا علم علم نی د جهل پاتې شي، د جهل پاتې شي. او د عمل میدان کې چې شهوات مداخلتو کی نو دا بیا عدل نی د ظلم جوړ شي. او دی وجه نه قرآن کریم کې الله تعالی انسان ته انه کان ظلوما جهولا ویل دی چې دې په عمل کې د شهواتو شکار دی نو ظالم دی، او د علم په میدان کې د شبهاتو شکار دی نو جاهل دی. خبره بیا دی که نه دا قرآن په دې انداز باندې زده کوئ، دې اسې بیا بنده سره خبرې کوي، او که په دې انداز دې زده نه کړ نو بس خو لګیا دی چې هم باغ کې نل پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر بیٹھیں گے تو پڑ پڑ پڑا کر اڑ جائیں گے. یو سڑے باغ ته راغی، د باغ مالک توتیانو ته ټریپ لگولی چې د ټول دې ټوله میوې خلاصې کړې. اوس ده کتل چې توتیان راشي او په دې ټریپ باندې کینی نو داسې زانګي رور و پایی پایی پایی کته باندې راځي، اکڑس نه خپونې ونیسي توتی د خپون نه شل پکې وړاندې دوی. دا خو یې دې سره ډېر زیاتی دی، توتیان خو یې په دې قادر دي چې خبره زده کړي. نو یې زه کوشش کوم چې دوی ته یو سبق یاد کړم چې دې د دې ټریپ نه خلاص شي. نو دی ورسره لګیا و پوره یو هفته، او توتیانو ته یادول چې باغ کے نل پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر بیٹھیں گے تو پر پڑ پڑا کر اڑ جائیں گے. زانگو بنے کو ذکر زانگو سر دا پائی پا کتر عظیم خلو پکی نو پا دی نل بکینو نا اککی نار سنو زانگو کی گو منا تالائے بنو ذکر دا پائی کتر عظیم. اس دی لفظوں نے خویات کر تو لگیا رہی چی باغ کے نل پر نہیں بیٹھیں گے اور اگر بیٹھیں گے تو پر پڑ پڑا کر اڑ جائیں گے. خو یو تو تین دا جرتو نکو چې پر پڑ پڑا کی او نیخ پنیغا لکه هلیکاپټر د ځای نه پاسې بیا هم لګیا دی سوینګنګ کوي. زړم دوم دی الټا بیا وایي نہیں بیٹھیں گے اور اگر بیٹھیں گے تو پر پڑ پڑا کر. بس زمون قرآن هم دغسې دی چې نہیں بیٹھیں گے اور اگر بیٹھیں گے تو پر پڑ پڑا کر اڑ جائیں گے. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی إنا غرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله تعالى فرمائي سما أمانة لك إنا غرزنا الأمانة نعم مفسرين لكلية التكاليف الشاقة بعد شريعة حكمنا مونږ وړاندې کړل آسمان ته، مونږ وړاندې کړل ځمکې ته، مونږ وړاندې کړل غرونو ته. د خدای مخلوقات کې درې ویزیبل مضبوط مخلوقات چې دي آسمان ځمکه او غره دي. نو الله وایي دا مې هغې ته وړاندې کړه، هغې وینه چې مونږ نشو کړی دا کار. عام مفسرین دغه وایي مونږ وته یو شی د حکم کولو دپاره فطري استعداد دا بنیادي شرط دی. نو په ځمکه او اسمان او په غره کې خو د موس کولو قدرت نشته، استعداد نشته. نو الله تعالی ورته دا احکام څنګه وړاندې کړي؟ تاسو لمونځ کوئ پنځه وخته، او تاسو بیا بیت الله ته ځئ حج لرو. ځمکه چې حج لږي بیت الله ته دا به څنګه روانوي؟ خبره ذهن کې راغله. یا اسمان ته وویل چې ته بیا عمرې لرځې، دا مې تا باندې لازمه کړې ده. انا عرضنا الامانه مال ته تاسو ته وویل مراد د امانت نه دی، وظایف مناسبه چې د هر مخلوق د پاره الله تعالی څه ذمہ داری مقرر کړی دی. د ځمکې ځان له خپل فنکشن دی، د اسمان ځان له خپل فنکشن دی، د غرون ځان له خپلې وظیفې دی، مارغان خپله ډیوټي کوي، دا انسکټس او پشکاري چینجي چې په دې ځمکې لګیا دی دوی خپله وظیفه ده. الله تعالی فرمایي فابین ان یحملنها، او زجاج وایي چې حمله یحملو دا د قبیلې د ازدادو څخه دی، په معنا د کیریان کولو، په معنا د کیریان کولو او په معنا د تر کولو دواړو دی. د عقله په معنا د شرار راځي، بیا په معنا د شرار راځي. نو الله تعالی فرمایي فابین ان یحملنها ای فابین ان یترکنها، دی د ترک نه انکار وکړو. وی چې څه زمونږ استعداد دی او ته کومه وظیفه راکې، او الله په سر سترګو سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اور تائید تو قرآن کریم آیات فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. گر تاسرا ٹولر سے یاد دکھو تطبیق کو لینے سے بس مسئلہ خود دا زمون یو مرګر هغه منطق می ټول خلاص کو پدی صغرا کو دا پوی نشم نو بس کړه دی قران کو صغرا کبرا پوښې بس سر باندې ته خلاص شي قران کریم کې الله تعالی فرمای چې ما اسمان برابر کړ ازمکه می برابر کړه بد دے اقوات او د دے ارزاق به دے کې پیدا کې بیا می دوار ته وي چې اتیات او غل او کرها تاسو دوار دا خپل ذمہ دار پورا کوي که خوخم وي او که خوخم نه وي اتیات او غل او کرها ویلنگلی یار ان ویلنگلی انګریزي کې نو ترجمه کوي پروفیسر سے ویلنگلی یا ان ویلنگلی توغن او کرها چې دا ستاسو مداري د ځمکه ته مې ودا کار بکې صحیح اسمان ته مې دا ستاسو مداري ادا کار بکې غره ته مې دا ستاسو مداري ادا کار بکې اوس الله تعالی ورته دا څه ویلي وي حالانکه کې د ابام ادا نه و اې کله انکار ما ادا نه و دا انکار خو خدای زمو په دې کول را منډل دي دا په هر کار کې انکار او د هر شي نه غاړه تاول دا زمو شیطانت دي په مخلوق کې بل یو مخلوق انکار نه کوي دا صرف دا مکلف مخلوق ته چې دې خدای ته په مقابله ودرېږي نو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې انا غرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان الله تعالی فرمایي دو انکار کو د دې د خیانت او د ترکنا لہذا د روز اولنا لجادي چې کله ذمہ داری د اسمان د اغه پوره کړي چې کوم ذمہ داری د زمکه دا هغه پوره کړي چې کوم ذمہ داری د غرونو دا لیکل شوی چې کوم ذمہ داری د غویانو دا هغه یې پوره کړي د جدلانو شرمخانو دا هغه یې پوره کړي د مارانو لړمانو دا هغه یې پوره کړي د چیندخانو چینجو دا هغه یې پوره کړي هو حملها الانسان الله تعالی فرمایي د انسان دا شیخ خیانت حالانکه دته مې وموي چې الست بربکم زبستا رب يم او د رب معنا سره نو تاسو که لغت تلاړی نو په لفظ رب کې لغوي معنا د رب خدا ده اساسي لغوي معنا چې دا هغه ذات ته هغه قوت ته چې تربیت د شی کې حتی یبلغه الی اوج کماله چې دې د خپل کمال پیک ته ورسی یعنی دا شی او دا سلوال پیت پیو رسی او بیا تاست بلا خبر او ابن عباس میں کتا رضی اللہ تعالی عن ابن عباس دے زائل کری ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون او صلی اللہ تعالی دو تب قوتوی چتب ربانی سبائے ربانی مانا خدای بند بجوڑے گی بے چاہتا ہوئے بما کنتم تعلمون الكتاب د دین معلم ته وي و بما كنتم تدرسون او د دین طالب ته وي معلمون څوک دي معلمین او تدرسون څوک دي طالبان الله تعالی د دین استاد ته او د دین طالب ته وي چې تب ګوره خدای بنده جوړيږي تب خدای بنده عوام ته نه تاسو به خدای بندیان جوړيږي دای ته وای تاسو دواړه به خدای بندیان جوړيږي نو خلک به تاسو نقل کوي او که تاسو خدای نشوئی خلق خدای والی که خدای جوڑ شی مونگا دا عوامو نا تقاضا کرو چه تاسو مونگا لنبیز برگان شی مونگا مولیان بے بدر پسی شو مونگا مولیان و طالبان بس برگان کی ہوئی تاسو اول برگان شی لنبی بطب بزرگ کے یہ قرآن ہوئی ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون نو دا ربانی یو مانا حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالی عن وهو الذی يرب الناس بصغار العلوم مبلغا بهم الى كبارها چه رباني عالم سوک دے چه دے دلان دی ندیو انسان تربیت واخلی یا دے انسانان تربیت واخلی گریجوالی و سلولی دا سیا خلق لگ لگ محبوب ربوزی لگ لگ دیکھ دولون بے روزے کد عوام و پسر دیو درون بوج ورواچو ایلا بسٹ مات کئی بوئی دا سد خدای پکا حرکتا لے دا مولاد دا خدای بے خوباسا ابن عباس سے وہی دا عوام و اسلام کے گریجو ولی دا ورو خبرو نبے شروع کے رو رو بے روان دے بوزے رو دوران مولا دا تربیت دا چل لگائی چی تربیت سنگ اوکو دا انسانانو ذہن پا دم دم برا سنگ بوزو ابن عباس سے بیر خطر جمع کرے دا دیر خط شریح کرے در ربانی چی اللذی یرب الناس بصغار العلوم مبلغن بهم الى کبارها دو ورو علوم انه واخلی پا درجه درجه لوی علوم تورسی حتی چی خدای ورطور اخی انجام دائی چی دا سڑی خدای سر یوزائشی دیوی مولی سے خدای اللہ دیر لوی خیر در کی علم خدای پی جنده علم نبی علیہ السلام پی جنده محترم ارو واللہ فرمائی إِنَّا غَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ مَا أَمَانَتُهَا لَكَ زِمَدَارَي مِرْوَانِكَ رِزْمَكِ تَا آسْمَانَ تَا غُرُنُ تَا فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا أغيد خيانت كولنا إنكارك طبعي إنكار بأي مزاج كي نشتا واشفقنا منها اغید انکار د نتیجې نه خبرو چې دې سزا و سره لوی خو الله وی وحملها الانسان انسان دا خیانت وکړه د ما سره قبول هم کړه بیا عملی کوي نه او دې نه عملی کوي د دوو وجو یا نه عملی کوي د جهل د وجه یا نه عملی کوي د مفاد او عناد د وجه زو تا دین نه کو پر دوو وجو نه کو یا خو پویږي پینه نه ځکه نه کو او یا پویگو پی خود دی وجه نکو چی زما زد دی یوا یا می مفادات وابستری بل طرف تا او دا مفاداتو دا عذاب دی دار دی عناد نا و دا جهل دوار نوران دی دی منگار سو کولشو مفاد نشو قربانی کولی حالانکه پا دین کی بنیادی شه دا قربانی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی و پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ ناسته حضور علیہ السلام تا گوری و یه رجی زما اللہ سره و رسول پاک سره دیر محبت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمره دی خبر باندې سوچوکا دی خبر باندې سوچوکا حضرت عمر لک سات د پاره کرو کا کتو قتل وی جی ظلم غواری الله او د الله رسول پیغمبر علیہ السلام ورته بیا عمره دی خبر باندې سوچوکا ماغه بیا سوچوکا ورته وی جی ظلم پدی مطمئن دی خدای می ډیر خوخته او د الله پیغمبر می ډیر خوخته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمره شكل دا خبره دي دغه رنگه دا فاستعد للشدائد والمصائب دا تكلفون وقربانه دا پارزان تيار ساتا صحيح؟ من دا قربانه دا تيار مجزور صلى الله عليه كم يوش تيار دا الله سجد كي آج سو تيار دي غيالت دي صحيح؟ عزيزان و عرض بكو استاس خدمت كي چل الله فرمائي إنا غرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله تعالى فرمائي چه ماذا أمانتو زمدار روالك لكائناتو تا أغطول سر ترسي سواي ده إنسان حالاك ما سر من لئوند وإذا خز ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الله تعالى چکل انساني ارواح پیدا کر دا روحونا دا طول انسانانو الله تعالى پا یو رس پیدا کری دی زما روح پا آغا رس پیدا کرده و پا آغا ساعت پیدا کرده چه پا کم ساعت دا آدم علیہ السلام روح پیدا کرده حدیث مسلم شریف کی راضی ان الارواح جنود المجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف اللہ تعالی چې دا ټول روحونه په یو آن کې پیدا کړ کلمې د کون سره دا تر قیامت سورې انسانان چې پیدا کی دا ټول روحونه په کلمې د کون په یو آن کې پیدا کړ پلار زوی نیکه ترنیکه ورنیکه آدم علیہ السلام او آخری قیامت نه یو سیکنډ وړاندې چې کوم انسان پیدا کیږي دا ټول په یو وخت پیدا دي روحونو اعتبار باندې نبی علیہ السلام یو بل عجیبه خبره وکړه چې فما تعارف منها ائتلف الته چې د سترګې د یو بل سره دوچار شوې د دې روحونو چې څنګه یو بل باندې نظر نو کومو دوو روحونو چې یو بل الته خوښ کړه نو هغوی په دې بدني دنیا کې هم یو بل خوښوي او چې د کومو الته یو بل په سترګو ښه رانغې دلته هم ارګوګرګوتاسبرکزن صحیح دا بچا دا تا بور بلن چی دی وجه دل تک تاسو ستر کے دو چار کے دل تا امتاسو دا سی کتلی دی فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم الت چستر کی دو چار شوی نو کہ یو بل خوخ کلی نو دلتا بین یو بل خوخی او کالتا یو بل نی خوخ کلی کدلتا پی زان زلو چی زان لآکی دینشی زکر دوم اغا تعرف و اعتلاف تی چرا روان دے یا اغا تناکر و اختلاف تی چرا روان دے پاغی بانی بلدی دیولت کی گی نو محترم مرنو اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اللہ تعالیٰ دا ٹول اروا دے تے خطاب کو بیان کو چھ ما یو داس دنیا تا اس دا پار برابر کڑی دا آسمان نہ دے زمکا دا غرو نہ دی سمندر نہ دریا بو نہ دے ونے جاڑے بٹ دے مارغان حیوانات دے چنجل رمانان دے دا ٹول ستاسو خدمت دا پار ہوا گانے بچلی گی وریز برازی باران بکی جی سورہ اللہ تعالیٰ میرا بانی اکلا باران چوشو تاستول الحمدللہ ہوائے تو حالانکہ منگا مستحق نہیں ہو دا باران زمین چکم کردار دے منگا اس مستحق نہیں ہو دا باران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ولم ینقصو المکیال والمیزان الا اخذو بالسنین وشدت المعونة وجور السلطان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کم قوم کی چے مالی خیانتوں نے دیر سی کرپشن زیاد سی او دا قوم عام دے مسلمان بھی او کا کافر بھی ندری نتیجے باغی بانے مرتب کی گی یو باغی قوم بانے مہنگائی بھی دویم باغی بانے بے روزگاری بھی او دریم پاغی بے یو حکومت زی بل بداغن زیاد ظالم را روانی صحیح نوزمون خوبی ادھا ہوو تیرا دین مخ کی آتیر والے وغی مزاو نکلا اس اور فزید ازمری والا دی دیم مزاو نکلا دین پس بے بلنا شی غیب ام مزا نکلی دین اپل بے پس بے بلنا شی اغی ام مزا او مونگا خو بس پا دورا زکی بیا لاس کی شرشم زر غنول وارو مونگا مونگا ووٹ وار کرے دے سم کری ووٹ مور کرے دے نوچی ووٹ مور کرے دے زمون پا دینیر کے دوبو پا زائد پائی ولی نوی پیرا روان خبر دین کرا لے تاز خو بس دو پیزور دو پوٹ بانے بیا سڑے کفر تر سوئی دو سڑی تو بے خلاص سوئی الان چھو گورا دا زمون دا کور ترو سا دے گیس دے الان زدہ ون لرن چھو دا گیس مونگ راستے ایسا خو گیس دو ملک تراغلے دے اگر تک دو مکڑے ہو زمون دا کور ترو سا دے گیس دے دے دا پوڑی پائپ راغلے دے آغل تیو سلور سو گزا پیپ پاتلے پنیس کے صحیح پدے کی سداز دمولیان حکومتوں تیرش حالانکہ زمین دے کور کی زیاد خوراک لہذا امیانو پر تیاری کی مریانو پر لزور سرا صحیح اتاز بے الحمدللہ و ایدہ سے الحمدللہ لکہ لگ زان سرا ہم خیر کرے لکہ مزکا مین تو لگ دنی پکو مکو بچا تو صحیح لکہ پکو مکو بڑا تا بس خطاز چلتا ہوئی لما چانے گلاو کرا لزور سرا زکا ما تا پتا رہا چیز دی ملک انفراسٹرکچر نشتا او چر دی انفراسٹرکچر نشتا بنیادی زیرین ساختی نشتا نو چی بنیادی زیرین ساختی نشتا پا غیبانی دا توقع کول چی دا کاکاوی پوز یو غرغر بیلڈنگ گود رئی ای خیال استو محال استو جنون لن بید دی ملک زیرین ساخت با کم از کم یو پنزوز کال آخلی خو علا کچا شروع کلا ترخو کچا لن بای خلق سر دیخی نو کا بنیادی زیرین ساخت والا لن بنے فاونڈیشن سٹون چا کی خود پنزوز کال اکی بیو بنیاد جور چی چھے پنزوز کارا کی بنیاد جو سی بیا با اوے دے چھے دو دو ردے دیوال را خطلے دے یہ پنزوز بنو رکھنی بیا با چلتا بلنی خارش صحیح خمو خلا ترے سا پر جیتے کہا کرا او پر یورس پانے روانیو پروانو لے لے گیا یو پس علی وے وائی تیز وائی امین پروانو لگیا دے او مرائے لگ تیز وائی خواہ کسو قوم پرستی غیم بروان دی او کسو غریب پرور دی اغیم بروان دی کسوک صوبائی خود مختاری غواری غیر ہم پا دے روان دی کسوک مضبوط مرکز غواری غیر پا دے روان دی ٹول پا یور اندہ خرص وارا دی صحیح نو پتہ نشتا چھے آخرت کی با خدا من سرکا ہی سرا یعنی یو سریل خدا عقل خور کرے دے دے چھے ماس خوتن پا کٹ بانے پریو دی نو کدے یو لس من تزان سر سوچو کی چیرہ ما خود دے قوم تا طول عمر دا خبر اکلا پختانو تباشو خیٹ اسلوم چرگان رو میں سلیم ہوں بھائی غل خورے چرگان نو باس خدا دی بے خوبا سا ہی خول دی اور غل جوڑ سی دی صحیح بیا بل را پاسی پاکستان مضبوطول غالو بیا بل را پاسی غریب لنوڑے کپڑا مکان ورکول دد زمین نیستا چی دے پدے کٹ ماس خوتن پریوزو پی زمین تزان سر سل پہ کہوں تبلی ٹیو کی چی زبا دی قوم لپدے نارو دا دوکی ترکن ورکو زه به دې قوم سره دا فراډ او دا دروغ تر کومې پورې وایم. دی خو دې ځان نه وتپوسي چې دا کومه خبره زه کوم. ما دې باب کې یو قدم تر اوسه اغستی دی، نو که یو قدم مې تر اوسه نه دی اغستی، زه به دا ناروا تر کومې پورې کوم. الله تعالی دې دې قوم له اردې هبانا العقل ورکي. تاسو ټول آمین وایي. بار تقدیر عرض میں کوستا اس خدمت کی چه اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذَ خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ دے ٹولو تا اللہ تعالیٰ خبر اکڑا چه دا کائنات و نظام برابروں ستا سو فائدے دا پارا آسمان بتے استعمالے، زمک بتے استعمالے، غرون بتے استعمالے، دریابونا ساراونا دارس بتے استعمالے، پرندگان چرندو حیوانات بستا استعمال کی. تحت السرات بتزی تو آغازان بتگی سزرا اوباسی سپیس بتم مسخر کے پلی فائدی دا پارا. خدا ستال پلار دے با کہنا ستال پلار دے کہ اللہ دی دا اللہ دی اردو کی ہو مقولہ دے جس کا کائے پھر اسی کا گن گائے. چہ دا چا خورین دا اگر سندرے ہو آئے چہ دا چا خورین نمون دا خود خدا ہے سندرے دا خدا ہے نو آئیو. حالانکہ یہ انسان چھے مولے دو اختم روڑا ہے کی مونگا ہو بس سب نہ یرا دا اگر پشان سڑے دنیا کی نجی پیدا کی دے تو خواہ پو خواہ چرتے ہو پیدا ہو دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کے غین بعد دالوں بے سڑے دے جراغ لے دے. وجہ ذکر آل انسان و عبد الاحسان دا انسان فطرت کی دارے چی دے احسان تا سرتی تے جسی لگیا دے تا خدمت کی تلک زان نو تا پوسا چی تا دے خدا سور خدمت کرو. ابرو بادو مہو خورشید و فلک در کارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری اما از بہر تو سرگشتا و فرما بردار شرط انصاف نباشت کہ تو فرمان نبوری. اوی دا دے انسان تقاضا خو ندا چه ده خدای مخلوق دستا خدمت که یو تو ده خدای یو خدمت نکه تو ده خدای یو فرمان نمانی با اللہ تعالی ده یو من ہی نظان نمانی که ما اللہ فرمائی چه وَإِذَ خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. دے ٹول انسانانو کم انسانانو تو پکی وی ز پکی ہوں ستا پلار پکی ہو زما پلار پکی ہو محمد رسول اللہ پکی ہو ابو جہل ہم پکی ہو حضرت ابراہیم ہم ہو نمروز ہم ہو موسیٰ علیہ السلام ہم ہو فرعون ہم ہو حضرت نوح ہم ہو داغ کافر زوی کنعان ہم ہو ستا سمیان و شریف سے ہم ہو زمونگا اوباما سے ہم ہو دے ٹولو ہوئے چھ بلا آو تا زمونگا ربی اللہ ٹولو ہوئے چھ آو تزمون نماوی چه رب ویستا نو رب حاغ ذات تے چه ردیس مکن شیو چه تی و چه تی و چه تی و چه تی حتی چه پیک تے ورسی کمال تے دیتا وی رب دا دا رب لغوی مانا دا اوز دا دی رب اطلاق پچا کی گی نتاسو یو لفظ خود بدی فقه کی وی رب الدار رب المال سچے رب المال او تروز تاسو رب المال نپی جنوز دی مزاربی چو والے اسی صحیح پی جنی صحیح اس دی مزاربی چو والے اس رب المال صحیح پی جنی رب المال دا مال مالک رب الدار دا کور مالک رب الساغا دا گرائے مالک رچکل لفظ رب ویلشی رب دا ٹوڑی دنیا مالک دا رب مانا دا ٹوڑی دنیا مالک اس مالک دل شے زین تصرف تے پاغی بانستائی تا مالکیت کامل دے تا خونہ دے یعنی دا گڑائی چیزی مالکیم دا زمان پہ اختیار کی دے تبا قانون زمان متوجیوی مکہ اللہ تعالیٰ را دی دنیا ربی ندر با قانون صرف دا اللہ متوجیوی زمان گدا کی دبرا بری گی حالانکہ در اگر سورہ بس بس اللہ سنو تو اللہ الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین خدای دی بے خواہ ستا پا دی رنبی آیت عقیدہ نشتا دا سرا تر دی رنبی آیت کافرے ستا پا دی بانے دا تروس عقیدہ جو لگا دا چی اللہ تعالیٰ دا دی کائنات و حاکم دے دیر دی رب دے دیر دی سسٹینر دے دیر دی پروائیڈر دے دیر دی لارڈ دے دیر دی ماسٹر دے دیر دی اونر دے تاس انگلیش عربی جو سنو اللہ والے رب تا بدا تولی مانی التتاست ملوشی لارڈ رب مانا بے اوڑی کریسا لاړ. دوی مانا به لیکلي سسټینر، دریا مانا به لیکلي پرووایډر، څلورو مانا به لیکلي ماسټر، پنځو مانا به لیکلي اونر، شپږو مانا به لیکلي لاجور. چې رب هغه چا ته وایي چې دی د خپل مربوط دپاره قانون په خپله ورکوي، نو مونږ خدای ته وایي چې مالک خو به ته قانون بوله زه پیدا کوم. مالک ته هو د دې خبرې څوک جوړېږي؟ مالک به ته سنګال ته دوه مشران اوس مړ شو خدای دې وبخې، نو هغوی دواړه هلته غریبان د تاسو په شان خونی، تاسو هلته مزې وکړې، تاسو هلته مزې. یو سړی کار کوي، تاسو ټول بس ټول پیتاو ته پراته بس ډوډۍ وسله راشئ کور ته، یو کس کار کوي صحیح. هغه مونږ چې کومه دنیا کې بیړۍ ورته ښځه سړی دواړه غریبانان بیړۍ ورکوي سار مازیګره پورې منډه وي، ځکه لگژوریس لایف ته د هغې دپاره پیسې پیدا کوي چې دا ژوند به څنګه تېروم صحیح. هلته څوک په ناسته باندې خوراک ډېر کمتر کوي، چای څوک په ناسته باندې ډېره کمتر څکي. سهار وختي ته به ګورې دا روډونه داسې روان وي لکه د مېږو داسې صحیح. او غریبانو سره که ښځه یو که سړی وي، یو دومره لوی کپ وي ور سره صحیح. څوک چې چای څکي چای، چې څوک کافي څکي کافي، چې څوک پای څکي پای، په هغې کې اچولي ډرینګ هم کوي، هغې نه ګوټ کوي، ډرینګ هم کوي او هغې نه ګوټ کوي. دې ته ور سره ټوس موس پروت وي، هغې نه یو چک کوي چې اوس د ډیوټۍ نه پنځه منټه لیټ نه شم. پاکستان خو نه دی چې ته به یولس بجې ځې دفتر ته، او په دوه بجې بیا د سیب طبیعت ښه نه وه واپس لاړو. هلته دا سیب طبیعت هغه وایي چې د سیب طبیعت ښه نه دی، سیب راځي څله صحیح. هلته خو چې درې ورځې پنځه منټه لس منټه لیټ شي، یو ورځ وارننګ در کړي، دویم ورځ وارننګ در کړي، او په درېیمه ورځ له حساب کتاب کړي ته راشه شي د وخت نه ځم ښه بس. تا له آرام پکار دی، تاله آرام پکاره کور ته ځه. عزیزانو هلته ژوند په داسې انداز باندې په منډه ره، او تاسو وایي مغرب کې ټولو خلکو مزې وکړې، تاسو صرف په دا ټي وي باندې ګورې ټي وي. نو خلکو په ذهن کې دا وي چې کله هلته د ډالرو باران کیږي، یا د یورو باران کیږي، یا د پونډونو باران کیږي، هغه داسې حلالي قوم دی، هغه ړومبې د سړي دا وینه د سر نه خپو ته ورسئ، د خپو نه سر ته ورسئ. زما دې ملګري ته پوس کوي، بیا د هغې نه پس پنځه ډالره ورکوي، دغې نه بعد پنځه ډالره ورکوي، کیمرې در سر باندې فټ کړي چې ته دفتر کې هسې ناستې که کار کې صحیح. نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي چې وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. الله تعالی فرمایا چې دا ټول کائنات زما بته استعمال خو ته به لګیا یې زما د حکم اتباع به کې زما فرمان به ځای ته رس. قالوا بلا، مونږ ټولو وجي اوس خدای سره به دا خبره منلې. امام سیوطي الخصائص کی او حدیث نقل کرے دے، نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی دے ټولو پیغمبرانو د دعوت حاصل داو چې ما او تا ته هغه معاهده هغه پکتو اگریمنت را یاد کی. یعنی ټول پیغمبران سره پر راغل چې خدای دی خوار کا ستا بیا یادی یا نا، خو ستا روح دور الله سره منلی چې ته زما ربی، ته زما مالکی، ته زما لا ګوری، ستا قانون به فالو کوم، ستا د نظام اتباع به کوم، ستا د فرمان خلاف به نه کوم. تاسو کوم اگریمنټ کوي پریمچوال اگریمنټ هغه بائنډینګ وي که بائنډینګ وي؟ پروفیسر څه وایي؟ هغه بائنډینګ وي که د هغې مخالفت کوي. یو هاو ټو پی د پرایس لیټر آن کور ته به دې بوځي، ته به د هغې ډیمیجز هم ورکې چې دا خو د معاهدې تقاضا ده، دا هغه ورکا. خو دې سړي ته دا دومره وینټل ټارچر ورکړی، دا دومره ډیمیجز هم ورکا. لکه دی وایي چې زه بیا دوه ورځې په هسپتال کې پروت یم، دلته خو دا قانون نشته، هلته خو د ټارچر دا قانون نشته چې دې سړي ما ته ذهني تکلیف راکړی، زه دوه ورځې هسپتال کې پروت یم. هغه وایي ډاکټري رپورټ راوړه، د ما سره معاهده کړې وه، ما ته ایم په موقع باندې انکار وکړ، بس هغه لاړ شي کورټ ته سوی کړي. کورټ دې لپاره یې نه سو کوي چې زما معاهده ما سره ومني، هغه خو به ستا پلار هم مني، هغه تا لیکلې ده، هغې نه وتښتېدی نه شي. وایي نه، ده چې ما ته انکار وکړ، ما ته یو شاک ورسېده او زه فوراً سایکاټ ولاړم. ماری نفسیات لگا ڈیرا لایان دی اگئی تک دقا سے چلو کہ بس ای فوری سائکات لزان رسی ما چک کا زما طبیعت خانا دے صحیح. زمان یا استاسو او بوال دیر کول ڈائریک ان ڈائریک باندے نزیم مون بکم اور سبق یاد نو نمو بوشورا اکڑا چی استاجی راشی لگو وحمی غو نوڑی خسر وفات تی خدای ریو بخی هو امي غنده ودير خو استاذ هو هل به ډیر ناکار کول وال به ډیر ناکار کول نو چې مونږ سبق نو یاد کړې مونږ خو جنو استاد راشي نو بس لګوبه آرام لا صحیح نو غزر دنه بشو یو کس برده طبیعت خو نجی ټیک ده کنه باران کې ملک فرق اون چې بس درې کسانه بوهی نه غیر لسن سافرون ته تا زور یادوی زی سافرون سره لگ آرام بوکم تا سو بیا زور یادوی نازیزانو هر سو کوستاس خدمت کې چه و اذا خذ ربک من بنی آدم من زورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم قالوا بلا منگا اللہ سر دا معاده کرده داغی معاده خپل تقاضی ده کاغن پورکی دا بائنڈنگ معاده دا داغی پرائس بگرته که داغی سزا تا بی ازان نیسی من نبی علیہ السلام فرمائی طول انبیاء دی دا پار رالل چه تا تا غا معایده یادا کی چه تا گوره دسخط کلده دو تا او دسخط دیم دا سی قوت سرکلی چه کمزور نده او پخپل بدرن فپوس کئی اللہ تر ایدا خبر من دیده چه تبا زمان ربی او زبستا بنده ایم تبا او نصرف دا اللہ بار بار دا خبر من بانی تکراری پا هر منزکی چه الحمد لله رب العالمين الله تعالى تر ټول کائنات هم رب او زما هم رب ورپسې بیا وایو ایاک نعبد زه اقرار کوم چې زستا بنده یم زه اقرار کوم چې زستا نو دا بار بار دا هم وایه چې خدایه ته زما مالک یې او ته زما رب یې او ته زما حاکم یې او بار بار دا ورته هم وایه چې زستا بنده یم یعنی دا هم ورته نه ستا نوکر یم نوکر کې او بنده کې فرق نوکر د خپل ځان ته خپله مالک د بینک بیلنس هم لري د پراپرټي هم لري د رایټ آف اونرشپ هم لري ما یو کتاب ولیکه اسلام اور انسانی حقوق ما په خیال چې دوی کوم پوس کړی دی که نه دی کړی انګریزي کې هم لیکلی دی فنډامنټل رایټس او اردو کې هم ولیکه اسلام اور بنیادی حقوق نو هغې کې رایټ آف پراپرټي او رایټ آف اونرشپ دا د هر انسان بنیادی حق دی خو یو شی دی په دې میز کې رانه نه وتلی د بیزنتین امپایر نه او د پرشین امپایر نه چغې ته وایي غلامي څه وته غلامي سلاوري بندګي غلام جوړېدل اوس دا غلام جوړېدل عموماً مغرب دا پروپاګند اسلام کې غلامي نو ما پې کتاب ولیکه ما اسلام خو بنیادي طور د غلامۍ مخالف دی اسلام راغلی دی دپاره چې دې غلامي ختمه کړي اسلام څه دپاره راغلی کلمه د لا اله الا الله د څه کوي د غلامۍ جنازه وباسي دا د الله کلمه تاسو کتلې ده د شکل لکه د تورې په شان دی صحیح د دې الله د تورې معنا دا ده چې د انسانانو د دغې مالکیت تصور ختم کا چې مالک د ټولو کائناتو یو الله دی د ټولو انسانانو مالک یو الله دی رباعي بن عامر الخزاعي رضی الله تعالی عنه د رستم زمان نامه خو تاسو اورېدلی ده دا ستر جرنیل دی د پرشین امپایر سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه چې کله دا فارس فتح کو دی فارس باندې روانو نو دی یو لوی مارکین اولاند ربعی ابن عامر الخزاعی رضی الله تعالى عنه دی په حیثیت د نماینده اونېګو دی چیف اف دی ارمی سٹاف د پرشین امپایر ته چې که تاسو سرندر شئ نو موږ بیا تاسو باندې جنگ نه امپوز کوو بیا جنگ نه کوو خو موږ ته سرندر شئ ربعی ابن عامر الخزاعی رضی الله تعالى عنه په کپڑا کې لس دولس پیوند لګېدلې دي څه لګېدلې د ګور سره لس دولس پیوند لګېدلې دي او په خپو کې د وښو کېړه اچولې دي څه اچولې د وښو کېړه اچولې دي او یو پټکی سر نه تاو دی او لاړو اس باندې سور رستم زمان مخې ته د هغه دربار کې کوس شو او ځان یې ورسره متعارف کړ ویل زه خپل چیف سعد ابن ابي وقاص طرف نه راغلی یم او دغه ربعی ابن عامر الخزاعی زما تعلق یې خزاعه قبیلې سره دی ربعی مې خپل نوم دی عامر مې د پلار نوم دی نو هغه ته نه تپوس کوي ویلې ماز ابو عشتم ستاسو مشن څه دی تاسو څه غواړئ ستاسو مشن څه دی ستاسو څه غواړئ موږ خو د پولیس پای چې رانم ته پوسو کې هیبت را باندې راشي اوس نه خو پخوا صحیح اوس خو د پولیس پای چې ګیري واره ویني په هغه هیبت راشي خدای دا د ده خدای دی خو بس موږ بل وځال تا ټانډ کوي ته تونه په دې زیاده بای پاس تاوي دي پولیس والا ګاډي چک کول گاڑی چکول نمون تیم اشاره را کرنا نظم آغا مرگری آغا فوراً ورطا داوی چکنی دا ما سر فلانه مچ برا خلو بند که سواه مچ ما سر سوکتے دست پرگی داوی چه سکی دا آغا چه ممات اداسه و قتل نو زما پاورو باید تور پتکی و غالبان یا بداو و باردشی پتکی تیو گوی جیز داری ما تلتی و جنازی لزو نوزای جی ما ورطا خدار خوار که کتا ورطا ویلو چه دا فلانه دی نا آغا تا پتر چه دو سر نو جاکٹ شتے صحیح نو بیا به شو دیګای کولاو کوي ا بیا دا مخ کې باندې ټوم کولاو کوي خو ما چې ورته به اونو قلم چې دا سخت نه غوښیږي دا بیلټ والا نه زی تاسو زی نو سره ای باندې hebat وی خو بار ته دی یو زمانہ دا سوا چې پولیس پای به مونږ وکړو مونږ باندې به hebat راغی ربیع ابن عامر الخزاعی دا هغه زمانہ د سوپر پاور د جنرال مخ ته ولار دی غور ته لمازه بوښتو تاسو مشن سره څه قیمتي جمله ورته ولې دا ځان سره یاده کوي دا د ایمان جمله ده تنې تنها دی نو ورسره دویم ملګری شته نو ورسره آرمي شته هلته نه په هغه دغه کې څوک سپوټر شته نه په سخاف پروټوکول تللی دی بس خو ساده اس باندې لاړ دی هلته کوش شو و سعد ابن ابي وقاص رالېږلی جي کوم سعد ابن ابي وقاص چې اوس به لګیږي تا باندې به حمله کوي خو هغه غواړي چې خون خرابه ونه شي لهذا ته سرنډر شه ناغو ورته څنګه لېږلی شي وي لماذا بوستم ډېر عجیبه جمله ورته وویله و ان الله باثنا ان نخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد و الله دې د پاره لېږلی و چې انسانان د انسانانو د بندګیو د غلامۍ نه خلاص کړو د یو الله بندګان ته جوړ کړو ته جرنیلو ته به م د الله بنده ی زه یو عام سپایي زه به م د الله بنده یم ستا سپایان دا ستا بندگان دی او ته بیا د خسرو پرویز بنده یې ستا رب هغه دی د خپلو سپایانو رب ته یې ستا ولدار هغه د خپلې پلاټون رب دی ستا کرنیل هغه د خپل کمانډ رب دی او زمونږ د مشن حاصل دا دی چې د ټولې دنیا د انسانانو یو رب دی چې هغه الله دی او الله بس وروسته مې زمان خواړه یوې جملې سره بیا غرق شو دې قوم سره جنګېدل دا ډېر مشکل کار دی د قوم سره جنګېدل دا ډېر مشکل کما اوس د غزا لوستو چې اوسنی زمان هغه بیا خپل یو جاسوس ولېږه د مسلمانانو لشکر تر شپې عربو چې ته دوی کې پاتې شه د دوی د ټریډیشن نه هم واقفې د دوی د ژبې نه هم واقفې د دوی د روایاتو نه هم واقفې سبا بیا ما ته رپورټ لاړه هغه لاړو 24 ګنټې بعد ورته رپورٹ ورک میرا اے تو ہم اناسن بلیل روحبان و بالنہار فرسان وی جی دا خدا سے مخلوق دے چھ دش پی دوی پا مسلو لائی دا اللہ بندگی کئی او دو رد چھ فارغ وی لگی آئی جنگی مشکون کئی تیارے کئی ایک سرسائز کئی زان برابر ای وی خوا بل ورته وی وی یغسلون جوارحهم بالماء وی د دې خاص وختونه دي د دې خپل بدن مختلف اعضاء په اوبو باندې وینځي وی ښا بیا نور څه کوي وی په دې خاص وختونو کې د دوی امیر او غریب د یو امام شاته ودرېږي الله اکبر سره کتزي او بیا بر راځي وی ښا نور ویجی د قانون بالا دستی دوی که دوره ده چې د قانون په نظر کې د دوی جرنیل او سپایی دواړه یو برابر دي د دوی امیر او غریب دواړه یو برابر دي رستم زمان هغه په ډېر عجیبه جمله وویله وی فوالله هم قوم قسم په خدای دا یو داسې قوم ده دا یو داسې قوم دی لو قابلوا الجبال لازالوها دا خو انسانانو مقابله تر اغلی دی چوی دی غرو سر جنگ شروع کی دا غرونا با منده وی تی با تختی دا غرونا با ارتم نودری گی صحیح دو وجنا علامہ دی راجی با خبر اکڑا چه غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تے غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سارا نشی کیا تے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا اللہ موئی ز سوام تا ته محمد رسول الله دا صحابه څنګه خلقو غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ سہارا نشی کیا تے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا محترم رو عرض میں کو استاد خدمت کے چ اللہ تعالیٰ فرمائے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنیغ نیغ قتل سترگو لے رب نوئے کو حضور پاک تے تپوسو کو حضرت ثوبان ورطویو دان لا پیغمبرا تکون فی الدرجات العلا فی الجنہ ستا مقام با کم زائی دی ستا مقام با کم زائی مانا چاہ تپوسو کی جنت کے سو درجات تھی مائے دا قرآن آیتین و شمارا دی جنت درجات کم از کم دمر دی او دلیل پہ دی حدیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی یقال لقارئ القرآن اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت قرأتها چی قرآن وایا لکا سنگ چی دنیا کی دیوی ستا آخرانے منزل با آغزائی چی کم زید قرآن کریم آخری آیت ستا حافظہ کی دی آغدی ہوئی اس دغلط بسوک سادہ مسلمانی اگر بوئی چی ما تا خود قرآن صرف الحمد یاد لنا وہ دی مانا چی دا بوئیم چت بانیم دی دین برا خود لین شم دین برا لین شم دی تلاوت سر تعلق نشتا دی عملی سر تعلق دے زکر تا چی دا قرآن کم آیت عملی کے اگر شیستا پر سلز بانی پرنٹ کی گی من ورطو کیمیکل ٹرانسکرپٹ آن ہیومن سل کیمیکل ٹرانسکرپٹ آن ہیومن سلز داستا دا بدن سیلز دی آر بی سی یا ڈی این اے پا دی بانے دا ہر سے پرنٹ کی گی صحیح مجھے پا کم انداز دے عمل کرے سمرہ آیتونہ دے عملی کری تاس بہو گو رہے حالتا با یو حافظی چی دا الحمد نوالے ترون ناس پوری یو آیت دے پترہ ہو کے نا خطا کی دا یو آیت خود عمل پا اعتبار بانے دے سڑی جوئے نا جہنم کے اوپرو تی سرد قرآنہ اگا پا دے قادر نی چی یو الحمدللہ رب العالمین حالتا ہوئی صحیح او دا یو فتنہ جوڑا گا نما حدیث دا موتا دا امام مالک الستن استغفر اللہ میں چی خدا ترحمو کی دا بسنگ چل کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن اخبر شاگردانو توی چی یا بنی انک فی زمان قلیل قراء القرآن قصیر فقہاؤہ وی بچی ادا تا پیو دا سے زمانہ کے اسے گے چی دا قرآن قاریان و مجودین لگ دی فقیحان دیر دی ہر صحابی فقیح ہو دا قرآن ہر صحابی دا قرآن دانا چھو قرآن غلط وی خدا مون جے کم غار اگدی اللہ نکو دا چلے نکو وی انکا فی زمان اس کو زمون قرآن مقابل حسن قرآت بس قاریان دا غار اگدی اللہ نکلی دا قاریان دی جیرو سروں مجیبے چل گئی سو کی دا ستا ویو امام نوی ول اس کس مجیرے نکلی اشپار اس کس مجیرے دا فاسق دا یو گیرے دا مسلمان دا صحیح او اس پانس گیرے دے فاسقان لی وَإِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٌ قَلِيلٌ قُرَّاءُ الْقُرَانِ كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ وَإِتَّفَ يَوْدَا سِ زَمَانَكِ شِدَ قُرْآن قَارِيَانَ وَمُجَوِدِينَ تَعْدَاد کے کم دی فقیحانِ دیر دی دا قرآن پر مغز ہوئی گی ما ورطوئے ما یو علماء دا روایت ہوئی یو علماء دا درایت ہوئی یو علماء دا روایت ہوئی یہ علماء عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اور دا حدیث بدی انداز بانے تاس تلا چلو تشریکنے دی اللہ عزان سر یاد کئی چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ انزل القرآن غلا سبغت احرف قرآن کریم پا وڈا الیکٹ مانے نازل دے حضور پاک فرمائے ولکل آیت زہر و بطن ولکل حد مطلق چھ دا ہر آیت یو ظہر دے یو بطن دے یو اپیرنٹ حصہ دا او بلے ہیڈن حصہ دا یو مخفی حصہ دا یو ظاہر حصہ دا ولکل حد مطلع اور دے ظاہر باطن دوار بے پارے یو جائے تلو دے یو پوائنٹ دے صحیح لیکن سن رائز پوائنٹ چیو کم دارے چنور رکھی جی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا ہر آیت دا ظہر دا پارم یو سن رائز پوائنٹ دے او دا ہر یو آیت دا بطن دا پارم یو سن رائز پوائنٹ تے نما پہ تشریح اولی کلا مائی دا زہر دا پارا آغا سن رائز پوائنٹ چی کم زین با تپوئی گی پہ آغی تا منگو علوم آلیہ و عربیہ او ہر چی دا بطن دا پارا سن رائز پوائنٹ تے آغی تا منگو تفہم درائیت او تفقو صحیح نسبتہ و لگی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے دا حدیث دا ظہر عالم دے ابو حنیفہ دا حدیث دا بطن عالم دے صحیح امام مسلم دے دا حدیث دا زہر عالم دے ڈیلو عالم دے، خو امام شافی دے دا حدیث دا بطن عالم دے، صحیح دے دا روایت عالم دے، اگے دا تفہم اور دا درایت عالم دے، صحیح دتے ظاہری شیپ معلوم دے، اگر باطنی خصوصیات معلوم دی. خبر دین کرا لا، خبر دین کرا لا، دو قسم خلق وی، یو تو وی پینٹر او بل تو وی میکینک، یا یو تو وی او باڈی بلڈر. باڈی بلڈر ناٹ دا ون ہو از میکنگ ہز اون مسلز، نہ دا موٹر وچ باڈا ماڈا جوڑائی، ہاں ڈینٹر، یو ڈینٹر وی دیم عالم وی دا موٹر، خود ظاہر دا موٹر، او یو میکینک وی نو دیم عالم وی دا موٹر خود باطن دا موٹر. دے دا انجن دا خصوصیات نا ذاکر کی نما برگر کرنا محبتین دا دینتران دی، او فقہا دا میکینکان دی، صحیح دے دا باطنی خصوصیات نا واقف کی چی دا حدیث خودے خودے باطنی خصوصیات سے دی، دا آیت دا قرآن خودے خود باطنی خصوصیات سے دی، لکہ دا دنیا کو ما اتا تول تا پنظر رسی کدر آگی جارا لکی جائے راضی اس پتنشتل تا سولر انرژی شروع شوا کنشو شمسی توانائی لگا لگا شروع دا خدای دیر دیر شروع چی خدای دیر کیا ډېره ډېره شروع کړي، ځکه چې نور خو خپله توانایي سم ورکوي، نو که ته کنټرول نه کوې نو بس ځي خرڅي دي دغه ځي، نو که دې کنټرول کړو نو بجلی باندې به کنټرول ساتې، اوبه خو ستاسو هسې هم بهېږي، اوبه ستاسو لږ زور سره هسې هم بهېږي، نو که دا مو کنټرول نه کړي په ډیم باندې بل دغسې به تیاره کښې ناستې نه صحیح او پاتې دا کله باغ ماله باغ نه منو ومنو، دا ټولې سیاسي خبرې دي، دا ټول سیاسي خبرې او ګپ شپ لګوي ټول خلک، صحیح ځکه ما او تا له به دوکه څوک به سره کوي، خو دغه دوکه ده په دغه انداز به هم دوکه کوي، صحیح د دو جرنیلان و جنګ و په کالا باغ باندې یو ورته وایي ځا تا به دواړه په یو ځای ریټایر کېږو، هغه وایي نه ته به نیمبی ریټایر کېږې، وایي ستا پلار به ما ریټایر کړي دوه کالا باغ باندې، داسې لوبه به لګوی کوم زه ستا پلار جوړ کړي بیا را نه، صحیح او بس مونږ خو هم ډوکې راولو ژبه نه منو وایو نه منو نه منو وایو نه منو، صحیح مونږ وکړه ته منې که نه منې په هېڅ کښې نه یې، ته الله تعالی د دې قوم له عقل ورکړي، دا قوم بس مو کو جس باقی قوم یو منی ورتا ٹولر سے خلاص کل صحیح داری رنداشی پس پہ تاس دا بیانو کی نا تاس بے حاصل زان لگ پوپورا ہوئی منی ٹولر سے ورتا خلاص کر نو گاوی غمر گری ٹولر سے خلاص کری دی بلک بینک بیلنس سے جو کرے تا لے بیڑا غر کا کرے دا دا خود را مخ کی نخلاص کری تنگ بینن خبر شوئے صحیح نمونگا کلا خدای در رحم ہوئی کلا دیوے پر شیو کلا لاتین پسیو کلا ڈبلائے پسیو کلا یو پس اپا خدای که تاسو تا خیر که تا میلاوش سو پوری چه خدای سر دی تعلق میره پیدا کرده چه دا سنگ اس پیره خلو دی نیولی دا ام دق پس دا کنده خلو با دی نیولی دا بسی بایی زکستا پا مخلوق بانی عقیده دا بوتو سی تجھ کو امید خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے اللہ مڈی رخا خبر کرده دا چه بوتو سی تجھ کو امید خدا سے نا امیدی وی نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے پروفیسر صاحب صاحب سبجیکٹ ہے چھ نگاہ فقر میں شاہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے اور بتوں سے تجھ کو امید خدا ذکر کل مرغر تو وام وام چی چلے فارسی ورزی نکا پا قرآن نہ پوئے گے مو پوئے گا خوپدی مولانا جلال الدین رومی خزان پوئے گا چې چاله اردو ورزی نو که په قرآن نه پوهېږي نه پوهېږه په دې اقبال خو ځان پوهې که او چې چاله پښتو ورزی نو که په قرآن نه پوهېږي نه به پوهېږه په دې عبدالرحمن بابا خو ځان پوهې که نو د سړي زوی به شي خو مونږ له ادب راځي نه نو مونږ نه ادب هم لاړ او ادب رانه هم لاړ ادب هم لاړ او ادب هم لاړ لټریچر هم ختم ریسپیکټ هم ختم معاشره کښې هغه آداب شته پخوا چې وو د زور سره د زمونږ د علاقې یو سړی والله دې ورته ګناهونه معاف کړي دا خلق به ته داسې یېرېدل صحیح وي سړي هغه ته خو انسان به وویل سکار مخکاري پته نه شته پنځه ویشت مرګونه یې کړي که سوره یې کړي دي چا ورله زه یو جرګه کښې لېږلم ما یو بل موړی شی ته مه ته به راسره ځې هغه وایي هغه لا ما یو که نه وایي ته یې څنګه دی ما یې ده ښکر دي صحیح او ما دې بس چې ورشي ول بس سړي ته خرش پرش یو په دا ښکرو سړی وایي په دا ښکرو سړی ما ورته وایم هر څه چې دي اگر انسان دے مسلمان دے اگر پا دے پوئے دے چلے قاضی سے دے علاقے عالم دے خلق رسپیکٹ گئی نمائی دا عام دیندار خلق چیزا ما سو رسپیکٹ گئی تبا ہو گو رہا با دے دے حالانکہ مائی وزر سے ملاو شو ہوں گے خو چې کله ورته څوک اطلاع ورکړي دی راغلی دی به د هغې نه ځکه میدان اقدار او اخلاقو والله معاشره ده خو د بدقسمتۍ نه هغه اقدار او اخلاق رو رو د دې معاشرې نه وځي واقعي چې مونږ لاړو د هغه ځای ته دا خو ډېر لرې چېرته کمرو کې دننه ناست و هغه بندوق بردار ورته اطلاع ورکړی وجي قاضي صاحب راغلی دی دا سړی په سرتور سر د جون جولای په ګرمۍ کې په سرتور سر خپیبلې خپې د دننه رامنډه کړه رامنډه کړه قاضي صاحب علیکم یار دا خو ډېر کمال شي ستاسو یار دا خو تاسو ډېره مهرباني وکړه دا خو سوره د خوشبختۍ ما هغه ته معداري وکتل انسانانو کې الله تعالی انسانیت ایښودی دی دا انسانیت والا عنصر په انسان کې دننه موجود دی خو بس سړی په داسې ماحول کې راشي دی ټریپ شي دی بیا هغه شی عملي کولی نه شي نو بعض اوقات چېرته هغه الیمنټ هغه څه خبرې سره کلک شي نو هغه بیا داسې مظاهره وکړي لکه دا دی چې اوس مظاهره کوي نو الله نه وایي چې نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو کیسری کیا ہے اور بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مارز میں کوئی رتاس خدمت کی چلے خدا تو گورے بیک ٹو دا بیسکس دا خپل سیاسی تعلقات دل ثانوی حیثیت ور گئی زمونگا موجودہ دور کی انسانیت او اسلام دوارا پر سیاست موقوف دے او پر کم سیاست دا رپاٹو ڈالا بازائے دا رپاٹو ڈالا بازائے اس دغی ڈالا بازائے مونگا دے حد پر سوڑی یو ما خو برملا ہوئے تاستا تیر جمعہ میں ہوئے چی جمعیت والا خو خلق دے خدای دی خص آتی خدای ام قسم کرے دے چی دا آغا مولا بیان با اوری چی پر جمعیت کی دے سرے او که په جمعیت کې دی سره نه وي که هغه اوس د خدای د خوانه راغلی دی ورته بیا غوږ نه کېږي که کېدي ورته لکتېږي هغې او تبلیغ والا او تبلیغ والا هم ښه خلک ته خدای ډېر ښه ساتي صحیح خو دوی هم هغه مولا ته مولا صاحب وایي چې چا څلوېښت ورځې لګولي صحیح شپږ نمبر یې دی ته بیا بیا تکراروي او که چا څلوېښت ورځې نه لګولې که ته ورته دی اوس محمد رسول الله راولېږئ لېږلی به یې خو د دین کار نه کوي صحیح دوی مدرسو غوا کې تیریږي وایي ډېره ښه مدرسه ده خو د دین کار کې پکې خدای شروع پته نشته چې دا کلټ والا کلچر به مونږ نه کله ختمېږي دا طبي ته وایي کلټ والا کلچر وجه ځکه زمونږ ذهن دیني کېږي نه زمونږ ذهن نه دیني کېږي الله تعالی دې زمونږ ذهن دیني کې تاسو ټول آمین وایي عزیزانو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صوبان نتا پوسکو صوبان جواب ورکی تکونو فی الدرجات الغلا فی الجنہ دا اللہ پیغمبر تو بڑھر لون زائے گی مبتا سر ملاقات نک پار آلان کی دغشی سلے نوٹ کول امشی جی گینو ماستر گی بن شو سو شیرانا پناشو اگر ٹائم زور لیمیٹیڈ ہوئی چستا میتر تا تک یہ کلک کئی نا چی گینو دورا ٹائم تا دا برجه اون لیدا دور لیمیٹڈ ٹائم دی خوات احساس ہو ورته وی چې او دا الله پیغمبر زما غوانم چې تاسو سره مخامخ ناستیم او استاد مخ مبارک دا زما د نظر نه پناشي جبريل امين ناغه او نخ او پیغمبرا صوبان او د ملګرو ته وایا چې څوک د الله په فرمان عمل کوي د محمد رسول الله په سنت عمل کوي نو دې دې بے فکر وي فاولائك مغ الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالح استاذ بگرد خو خلق بس چې د خدای نظر کې خلق سوق دي بس دا خبره سوره نساء آیت اغه واضح کړی دا چې که په دې څلورو ډلو کې یې نو خو بیا د خدای خوښ یې که په دې کې نه نو بیا د خدای خوښ نه یې دا څلور ډلې څوک فاولائك مغ الذين انعم الله عليهم من النبيين دا الله پیغمبران دي والصديقين صديقان دي څوک دي صادقان هم دي څوک دي او صدیق او صادق والا فرق میں تاس تو کھولا کہ پتہ نہ دے یاد پتہ یاد دے چاہتا ہوں نہ دے یاد صادق آغا رشتوں نے بند دے چی دے پا عزم او پا ارادہ دا دروغ نظام بچ گئی یعنی دا عزم او ارادہ دائی چی دے با دروغ نوائی دے رشتیا وائی تو صدیق آغا کس دے چې دې رښتیا سره دومره آموختو چې دې دروغ ویل نشي. په تعریف یا ساتئ صدیقه چاته وایي د ده ترانسفارمیشن شوی ترانسفارمیشن او ترانسفارمیشن یې داسې شوی د دروغو کوم ایلیمنټ چې ده کې لګېدلی د هغې بټن یاد کړي بس هغې بیا د تار شلولی چې بله بیله غر کرکا صحیح. حضرت ابراهیم داسې و، حضرت ابوبکر داسې و رضی الله تعالی عنه. حضرت ابو بکر جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر روان لے دم حجرت پشپ بان لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داسی او سنگ تا روان لے دے غریق کے حضرت ابو بکر دے دے روان دے پشڑ لار یو سڑے والا مخیل راغے وی مما کیا با بکر انداتیار کی در سر سوک روان تورتا مو وی دغا سوک روان لے دغا سوک وز دا خو یو سیکرت مشن و او دا سیکرت مشن کلی چوه خدای مکا خدای مکا خدای مکا دا اسباب دنیا کی نبا دا مدینی ریاست و نبا دا اسلام دنیا تا خورچه و دا خو دا حجرت دا آغش بی دا غیر برکت بانی ما و تان المسلمانانی چه اللہ تعالی دنیا تا اسلام ورخور که پاگیوش پا بانده لادرت ابو بکر نتا پوسو که وی دغا تیاره که دا سوک روان لے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی غن دا غن نیچر ترانسفار شو رشتی آو تا اس دا سی وقت که سڑے بلا دروغ وی کنو وی تاسو ٹیکسیو کی سور دروغ وی وای کنو وای تنخوادار نیا دو وی غریبانا خود علا را کی سور کی پخانا کی انمکی نی بیسی پولا را علا را ٹک ور کی والا صحیح خود تاسو نور دا دی ملک جاگیردار ٹیکس ور کئی وای لکتے دی ملک جاگیردار ٹیکس ور کئی نور کئی تاجر او بزنس مین او ته ټیکس پټولی چې پټوي که نه پټوي بلکې پټوي اډو ورکوي نه اډو ورکوي هغه هلته دا زما مرګر هنه زده نه پته ولګوئ د ټیکس د پټولو چې 15 روپۍ د ټیکس دی یو ځل پټې کړې او د حکومت په نوټس کې راغلې چې له مور څنګه بربنډ پیدا هم دغسې ویله بربنډۍ نو اله بری پرېږدي دا ملکونه خیراتي نه دي آباد شوي هلته په لاټرۍ کې نه پیسې راوځي نو 52% در آغای واغلی پا ٹیکس یا دا نوری ویتا خوا دی خواکا حالان کس تالا ٹرائی کر ہوتی بھی اگر ویتا عمل پا پسا با دی گی تب ورکے ٹیکس بورکے صحیح ال تمون لار چو دو بو بوتل اخلو دو پیو بوتل اخلو چای اخلو چینی اخلو ال تا خلوشی دا سنیستے ہی تبا کیش ورکے اوغا بدلا سامان در کی که کیش ام ورکے ال تا خو کمپیوٹرائی ریجسٹر پروت تے صحیح دکاندار دے باؤن دے سی کمپیوٹرائز رجسٹر بنے آٹومیٹکلی آگے نا 8.5% آگے جو گورنمنٹ تروان دی بغیو لس ڈالر دی تا پہ سامان واغس دو 8.5% گورنمنٹ تلار آگا لس روپے سی کم دکاندار تلارے آگے اس پاگے بانے یو گھنٹا کے بل سامان اخلی 8.5% ور دی برین کس تا چلار ال پہ یو روپے دلس دو لس لاسونو کی بدلی گی نمونگا ال پہ وہی چھ پہ یو روپے بانے ال پہ دلس دو لس روپے ٹیکس حکومت پہ ملائی گی دو روپے کو مغا یو دا اور ٹیکس پہ سورا ملاو شو حکومت پہ دو لس روپے ملاو شو زکا آپ پہ شو لاسونو کی اگر دیدہ اور دل تک مونگا قسم کر چیزا ٹیکسونو بسنگا پٹاو اور بیا ہو چھ بس ملک با دیگی ننو خدای نواز شریف دا سی کیا اللہ دا زرداری دا سی کیا مولانا صاحب دیم خدای دا سی کیا اسفندیار خان دیم خدای دا سی کیا مونگو نا رادا مرگر چی دا خبر پا جمع خدای طول مونگا دا سی کیا صحیح زگر پا دے کہ فرق نیست دا فلانی دا فلانی صحیح خدا دی ملک وڑو کم غل دے دا دی ملک مشر غل دے اگر پا یو انداز غلا کئی تی پا بل انداز بانے غلا کی دا چاچ سمر وست دے ان پا دغا او پا دی بانے ملک با دی ہونا پا دی بانے ملک بس دا غلامہ طرف تروانی ہو برا او غلامان شی بھی یوں ستا ہر یو بچے سورہ سورہ مقروض دے 120,000 سمتے نیچے ہر یو بچے دم تو غلامی دا ایم ایف پلاس کے تو غلامی دا بین الاقوامی قواہ و معاشی قواہ و فائنانس و قواہ و پلاس کے او اللہ مڑے راجی با خبرہ کرے دا چے غل آپ بروسہ کر نہیں سکتا غلاموں کی بصیرت پر بھروسہ کر نہیں سکتا غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھیں بینا اس کم سڑے چھ خیراتوں نے خوری ترزی خوری اب خبر کو نہیں چاہتا منگو تو شیب بن کے جن منگو دا سکتا میں سڑے بکشا پھر خواہ کر تو بس ہو کے پیسے رکھ منگو پیسے نہیں ستے خدا سے چھولے ہی مددہ سے گزارے سرا دیر امو خوب گوئی تاثر دیر خوب گول کوئی صحیح وجہ سکر منگو غلامان شیوی ہو او دا فائنانشل غلامی دا دا فیزیکل غلامی نا زیادہ مدر غلامی دا نو قرآن کریم فرمائیو من یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. أبو بكر نتپوس كي دا سوك در سر روان ده. حضرت أبو بكر ويش خدايا كوز جواب وكم چه محمد رسول الله در عاش كلاوش او كبل سوام الدروب او غلط دروب ورطلن دا خو نیچر بدل شو او غلط دا پا دروب پویدن بس فوری جواب ورک وی رجلن یا دین السبیل دا زما گائیڈ دے ما تلار خی دا زما گائیڈ دے سمر قیمتی جواب ورکو رجلن یا دین السبیل دا زما گائیڈ دے ما تلار خی آپ اخپل انداز والا جواب ورکو جدا محمد رسول اللہ دے ما تل دنیا لارم خی دا آخرت لارم خی کافر پا دی غلط پہ میں کہ جدا لار ناشناگو نا دا ایبانڈن لار دا دو تا معلوم دا زانت رسول را گائیڈ دا روان کرے جما پا دی لار بانے ہوباسا لہذا رجلن يهدون السبيل لازم ما قايد ما تلار خي نفرمائي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نما قدي آيات كي تجزيه وكرا بس آخر خبره چه دو شئيون الدين كي أهم دي يو علم بل عمل سشي يو علم أو بل عمل أو ده هر پیغمبر راتل دو شئيون ده پارو لکه عمل پیدا کیږي د اخلاقیاتو نه چې اخلاقیات نه کوم عمل نه کوم فایل چې اخلاقی نه هغه چې عمل نه عمل پیدا کیږي څنګه د اخلاقیاتو نه او پیغمبر پاک فرمایي چې انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زه الله د علم ورکول د پاره را لګلم او د اخلاق خود له پاره را لګلم دو شی نه چې علم او عمل نه نو ما په علم کې پیغمبر اصل وی او صدیق دا اغا انعکاس وی یو نور دے یو چی ششور تا مخامخ اونی سے نو دا نور پا اغا کی ریفلیکٹ کی گی نو که اغام دے تیارک گرتا اونی ولا نو چی پا خواد کویان زمانه کی منگک پا ابو کی پیدا کو نو پا سبان پیدا کو پا ششور باندے اغا با نور تا اونی ولا نو اغا نور با منعکس کک دو کوی پا ابو وانے پتا بولا حسی منگک اغا دے پروت دے خبر زمان کلالا نو پیغمبر دا دا علم اصل دے او دا صدیق دا اغی انعکاس دے دا صدیق دا اغی انعکاس دے او دا صدیق حیثیت دا دے پیغمبر دا علم دا پارا دا سوی لکا دا بجلے دا کرنٹ تیرول دا پارا چیٹر وی او ایر کنڈیشنر وی خبر دیں کرالا اس دا بجلے کرنٹ خوشتے دے کل یخی کل گرمی جی خود یخول و گرمول دا پارا بے دا سشی نور تیر ہے لکا دے دا ایسی نور تیر کے نیخ آوارا و باسی او کدو ہیتر نیور تیر کی نو بیا گرم آوارا ما مرگر تو میں دل دا پیغمبر دا تغیون وجہ ہم دا چی پیغمبر خدای ولی را لے گا احکام ورکول نو ڈائریک بے مونتا زلکی القا کول چی بس دا کوئی یا دا کوئی یا دا کوئی نا مونتا پیغمبر راو لے گا ہر قوم تا پیغمبر راو لے گا ذکر دا اللہ تعالی علم ڈائریک دا ہر انسان دا برداشت خبر ندا اگا کرن دا یودا سے ذات نا تیرول دی چی اگا دا پریشر برداشو لشی او دا پرشر تاس تا معلوم دی اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چیز حضور علیہ السلام ترالم چکل مدینہ کی داغا متعلق واو ریدل نی مکی ترالم وی حضور علیہ السلام چیر تروان او خبان سورو وی ما سلام اکس سلام علیکم غیرتی و علیک السلام یا اختا خورو پا خیر چیر تن راغلی وی ما ورطی جی ارض النخلن راغلی مدینی راغلی وی خسنگ راغلی وی ما ورطی چی جیز خوا پس بزم خمائے چی تاسو نبلک دی دین پا حوالہ بانے سے معلومات ہوکم پی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتا ہوئے چی نوائی نویمات اسے سوالو نکولو دی اسنا کے چی حضور پا بھی اوخہ ناس دے ندا اوخہ ادرے دا او نبی علیہ السلام زان بانے سادر واچو او چی سادر واچو نو ما دا اوخہ کتا چی دا لکا دا برنا پی دیر لوی بوج رازی دا بدا حزمک تلان دے شوا دیر پا تکلیب بشوا ابیا برانے غشو ملک سات بار دا بیا پی پریشر را گئی رب لاند اللہ بیا براو چا تشوا ملک سات بار نبی علیہ السلام زان نصادر لرکو خلی زان نو چکلی ویماتی استانم سر ویمائی جی اسما بنتی یزید ویماتی اسما الان نزلت علی سورت الانعام دا اوز دیلک وقت ما بانی سورت نازل شی سور الانعام سور الانعام اوز حضور بانی غا سورت الانعام نازلی دو دا دے قرآن دا ویٹ او دا وزن دا پارا دا پیغمبر ذات دا کرائیٹیرین او میں یارو او زما او تاسو نه معلومیږي لهذا چې هغه وزن به د پیغمبر په بدن نه تنه خو هغه پراپر میټرو چې هغه پراپر میټرو هغه اوخه د هغې وزن به وزن به داسې ځمکې ته تله بیا به واپس راتله ځمکې ته به تله بیا به واپس راتله. حضرت زید فرمایي رضی الله تعالی عنه چې عبدالله بن مکتوم حضور علیه الصلاة والسلام ته راغی چې الله فرمایي چې لا یستوي القاعدون غیر اولی الضرر. نو ابتدا کې د آیت کې غیر اولی الضرر نه و. نو عبدالله بن ام مکتوم راغی خو نابینا و. نجي الله تعالی وایي چې کوم خلک جهاد له نوی تلي نو هغه یو څوک چې جهاد کې دوی خو برابرېدی نشي. نو زما خو جي عذر دی، ما خو دواړه سترګې نشته. هغه سره دا فکر و چې زه په دې نه برابرای کې رانه شم، زه خو د عذر دی وجه نیم کړی. نبی علیه الصلاة والسلام آرام کو نو سر مبارک زما د پتون باندې پروت و، په ځمکه پروت و، سر مبارک زما د پتون باندې. ردی اسپا کې جبریل امین ورته راغی د مس کې دا دوه لفظونه لګول غیر اولی الضرر منکم، څه دا اکسپشن راغله په دې الله کې اکسپشن وي. موږ ورته پروویزو وایو، نو دا پروویزو لګول غیر اولی الضرر منکم چې دا رستو پاتې خلک چې د دوی عذر نه وي. دا رستو پاتې خلک زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دوه لفظونو کوم بوت چې دغه وخت ما محسوس کړی ما یې که زما د پتون باندې چا د خود غر کې ښودو. رسول الله سلام سر مبارک زما په پتون باندې پروت و، ما وی که د خود غر زما په دې پتون چا کې خود پتون مې ماتېدو. وجه ځکه د هر یو شی لپاره ځان له خپل ویې چې تاسې د ګاډي سپید تا ته څه معلوم په سیر او په کیلور کې په سپیډ د هر یو شی لپاره تاسو په پای کې د څه باندې معلوم په هایډرومیټر او په الکترومیټر پلکتومیتر صحیح. نو دا هر یو شی د پاره ځان لی او خپل میټر وي. د پیغمبر ذات د وحی د وزن د پاره میټر و، د وحی د پاره د حضور علیه الصلاة والسلام ذات مبارک د دینه الله تعالی د خپل علم ورتیر که د وحی شکل کې صحیح. او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام نه د صحابو په دې ترو باندې امت ته را تیرېدو، ځکه د هغې پرشر دومره زیات دی. ما او تا چرته برداشت ولی شو؟ د ابوبکر برداشت ولی شو؟ دا عمر برداشت ولی شو؟ دا عثمان برداشت ولی شو؟ دا فلانی برداشت ولی شو؟ فلانی برداشت ولی شو؟ ما او تا خو د هغې لپاره ګوډ کنډکټر نه یو، موږ زنګ والي وي، ټول ټول زنګ والي وي. دا ټرانسپرنس دنیا الله تعالی غرض میں کیا بتاؤں تم کو، وہ سہرا نشی کیا تھے، جہاں بین ہو جہاں بان ہو جہاں گیر ہو جہاں نارا. پیغمبر دا تو علم کی اصل دے، صدیق دا اغی انعکاس دے، او شہید دے پا عمل کی اصل دے. دے طول میں گران عمل سرے تیز وائے زان قربانی کور، دا دین مشکل عمل بل دنیا کی نشتہ کشتہ. منگا سوٹے پتر اڑے ہوئے از گیتا من نمیتیار چی از غیرہ کی لڑ چی صحیح. نزان قربانی کول شہید دے پا عمل کی اصل دے، او صالح دا دا اغی انعکاس دے. لکا سنگا چی صدیق تا لار دا پیغمبر پا علم کلاوی گی، صالح تا دا عمل لار دا شہید پا شہادت بانے کلاوی گی. ومن یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم برات وذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفر الله والغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات السميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر المطاع الامر جليل برهان جميل السماء جزيل عطاء مجيب الدعاء من الاحسان سريع الحساب شديد العقاب اليم العذاب عزيز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنه فان السنه تعديل الاطاعه ومن يطع الله ورسوله فقد اهدى واهتدى واياكم والبدعه فان البدعه تهدي الى المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يهلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشد فيهم الله عمر واصدقهم حيان عثمان واقضاهم علي وفاطمه سيده نساء اهل الجنه وحمزه اسد الله واسر رسول الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر للعباس والذين اغفرت زارته وباطنه الله غادر ذنبا الله الله في اصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا فمن احب فبحبي احب ومن بغض فبغضي بلهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الارض ما سلطان الله في الارض اهانه الله اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا ايد المسلمين المجاهدين في كل مكان ربنا انقذ المسلمين المظلومين عن ظلم الظالمين ربنا سلط الظالمين على الظالمين واخرج المسلمين من بينهم غانمين سالمين عباد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوا يستجبكم ذكر الله تعالى اعلى واجل واتم واكبر سووا صفوفكم رحمكم الله فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. جرار محترم اوريدنكم مولانا قاضی فضل اللہ ایڈوکیٹ سے پاواز تا سدا دا جمعہ بیان اورے دا پسند 2013 تاریخ 8 نومبر دا بتا ستا پہ خور خار کے بیرون کے چلے گیت اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سچ ہوس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملائی گی تو دین علاوہ دا ہر قسم دلی تقرون و ناتون و تلاوتون کے سٹے با ہم تاسو تا دا دی دکان نا تر لا سکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين مکه او د مضافات او د خلکو ساروی چراغ چراغاهونو کې سریدل لہذا د یو دهشت پیلا ور غختل چې خلک ویریږي سرندر شي او تسلیم شي نو دا ساروی ټول نسل عبدالمطلب صاحب مسل او خان د اونیول عبدالمطلب صاحب ته چکره پته ولګیدا هغه مزدلفه ته ورلراغی او چې څنګه د ده خیمې ته وردننه شو د ده خپل دربان اطلاع ورکړې وه چې د مکې معظمې چیف راځي د بیت الله کسټوډین دی د بیت الله شریف صادن دی نو چې هغه وردننه شو نو لومبنۍ مسله خو دا شوه چې ابرهه چې دی هېڅ چاته د پاسېدو روادار نه و بې اختیاره پاسېده مرګرو تپوس وکړ وی تا دې سړي له تعظیم ورکړ وی زه په ځان نه یم پوه شوی لکه چا چې د طرفونو نه ونیولم اوچت یې کړم بهر تقدیر عبدالمطلب صاحب چې ده سره کېناسته د احترام ورکوي دلته کېنه خو لومبنۍ خبره د بدتمیزی وکړه وی ته لکه چې راغلی ما نه دا بیت الله بچ کې عبدالمطلب صاحب ډېره قیمتي خبره ورته وکړه لهو رب یحمیه د هغې خپل مالک شته هغې بچ کوي زه خو اوښانو پسې راغلی یم نو د حکم وکړ وی ده ته هم د ده اوښان ورکوي او ټولو مالکانو ته څاروي واپس کوي عبدالمطلب صاحب چې دا لوی لښکر او دا د نهو یا د څلوېښتو هاتیانو دسته وکته نو مکې معظمې ته راغی او د مکې خلک یې راجمع کړل وی ټول د مکې معظمې نه د شمالي طرف ته او مغربي طرف ته غرونو ته وځئ څوک مکه کې مپاتې کیږئ دغه مکه معظمه او بیت الله الله ته پرېږدئ چې دشمن سره څه کوي او ابرهه د مزدلفې نه وړاندې رانغې خو چې کله د لښکر ته حکم وکړ چې تاسو مخ پر وړاندې مار چوکئ نو هاتیان چې به بیت الله طرف ته ولا مخ کنه دوی به کېناستل وی وال وی ډبول سمبیر ور یو خوستن وی چې موږ به غویانو لور کولا هاتی د پاره دوی سمبی ځکه دا و سرمن تور غټه پستن خو نه خوږي خو بیا هم هغه وړاندې تلو ته تیار نشو چې به مخ ولا اباو ټن ک واپس به کن روان بشو چې بیت الله طرف ته به ولا مخ کنه بیا به کېناستل او دی اسنا کې وړې مرغې تقریبا د دې چرچونو هم وړې وي نو هغه الله تعالی راولېږلې او هر مرغې سره مسجل کاڼي به ودرې یو په مخوکه کې او دو په پنجو کې او دا درې کاڼي به د دریو کسانو د پاره موجوده دور کې چې څه ته ګایډډ میزایل ویلې شي لہذا دا د الله طرف نه مسجل سجیل چې کوم راځي او ترجمه ما تاسو ته لیکلې تفسیر کې چې سجیل په معنا د مسجل دی او تسجیل وای لیکلو ته افیشل لیکلو ته چې آرمی کوم لیکل کوي یا لویه اداره کوم لیکل کوي هغه عموما چې په سب شی کې ټکی کنستلی لیکولی نو دا کسانو متعلق نوم او د دوی د پاره د ګایډډ میزایل چې دی خپل هدف نه خطا کو بلکه هغه دب پسې به زیګ زیګ هم روانه دا کاڼي که هغه به داسې منډه کوله کاڼي به داسې ورته ورپسې که هغه به داسې منډه کوله لکه موجود دور کې ګایډډ میزایل وي لہذا هغه چې د هغه لرې دنیا نه هم راخلاص کړي او ورته وښیي په یو لوی بلډنګ کې یو کړکۍ نمبر 13 نو هغه ګایډډ میزایل هغه پروګرام کړی داسې کمپیوټر په خپله ګایډ کوي هغه هر څه نه ځان بچ کوي کته کیږي پورته کیږي هغه کړکۍ ته ګایډډ میزایل ورته وایي نو دا ګایډډ میزایلو او دا ټول لشکر دا الله تعالی دا تټکو سترېک تبایک بلکې لفظ دا ولکم چې قران کې ذکر کړی دی حسب معقول وکړ ته وایي او هغه وکړ چې بیا پکې د خوړو څه شی پاتې نه وي لکه ونډې نه بعد سواړه واړه ذرات پاتې شي نو دې ته وایي حسب معقول الله تعالی فرمایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ما بیگام تاسو ته ویلو چې دا واقعا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش نه درې اتیا یا پنځه اتیا ورځې وړاندې شوی وه. د حضور علیه الصلاۃ والسلام راتلو ته الله تعالی په دې کائناتو کې ډېر لوی اهتمام وکړ. دې نه وړاندې جنات شیاطین دا به آسمان پورې ختل. الله تعالی د پیغمبر د راتلو نه وړاندې دا ټوله فضا په میزایلو باندې ډکه کړه. دا کوم کامټ چې ورته وایي سی او ایم ای ټی کامټ، موږ ورته دمدار ستاره وایو. دا دمدار ستاره خو اسې هم یعنی تکوینی اعتبار سره، نیچرلی فطری اعتبار سره دمدار ستاره خو دینه مخکې به هم خلاصېده، خو دا په هدف نه خلاصېده. لکه سړی چې هوایي ډزې کوي، دا به هوایي ډزې کېدې ځکه هلته ګیسز جمع شي. خو الله تعالی د پیغمبر علیه السلام راتلو سره د دې دمدار ستارو یو پروګرام دا وکړ چې دمدار ستاره دا خو به اسې هم فطري نظام سره دا بزیز غلی به ته به وینې چې لک یعنی ستوری روان شي لکه ورپسې جوړېږي. خو که شیطان راخیږي نو بیا به دا ګوړی په هغه ورځي. الله تعالی فرمایي ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. الله تعالی فرمایي چې وګوره تعالی ما دا کائنات او نظام داسې جوړ کړی دی چې دا تا ته کم مدار ښکاري. اوس د دې اسمانونو نه بره نور هم مدارونه دي. د خدای دنیا خو یوازې الله ته معلومه ده. خدا تا ته کومه فضا چې ښکاري الله تعالی فرمایي دا نږدې مدار او دا نږدې آربټ دا مې درته مزین کړی دی په څومره قیمتي بلبونو او ټیوبونو باندې، په څومره قیمتي رڼاګانو باندې. او داسې رڼاګانې دي چې نه فیوز کېږي نه ماتېږي نه کته را پرېوځي نه موږ ته وایي چې بل راولېږي. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین. الله تعالی وایي څه په دې کې هغه دي دا کومیټ یا دمدار ستاره لکی مار ستوري. الله تعالی فرمایي دا مې د شیطانانو دپاره ګایډډ میزایل وګرځول چې اسې خو به دوی خلاصېږي. خو که کله شیطان بره د راتلو اراده کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت عبدالله بن عباس وایي یو څو صحابه سره د روانو یو سالانه میله به لګېده په دې محترمو میاشتو کې. محترمې میاشتې دي ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. ذوالقعده د وړوکي اختر میاشتې پسې میاشت، ذوالحجه د حج میاشت لوی اختر پکې وي، محرم ورپسې میاشت. نو اسې د عربو قبایلي روایات ښایي چې د دوی خو به ټول کال جنګونه روان وو، په یو بل به ټیکونه کول. دا خو قبایلو او قبایل بې جنګه ژوند تېرولی نه شي. دا هغوی ټریډیشن دی، دا هغوی کلچر دی. خو دا څلور میاشتې درې دغه او یو چې تاسو ورته زبرګه میاشت وایې، نو دا څلور میاشتې دا په ټول کال کې داسې وي چې دغه جنګي قبایلو هم دا عقیده وه چې دې کې جنګ کول ناروا دي، دې کې جنګ کول حرام دي. نو عرض مې کو چې اوس دغه اشهر حرم یعنی دا درې متواتر محترمې میاشتې دې کې به د ټول عربي دنیا یا د جزیرة العرب یو سالانه میله لګېده. پخوا به ستاسو میله لګېده په دې کوم ځای کې؟ حضرت جی بابا کې. نو تاسو ورته څه وي د اټک میله د بادرو د بادرو میله به لګېده. نو دا میلې لګېدل دا ټول انساني کلچرس کې وي او په مختلفو مناسبتونو باندې کوي. بهر تقدیر د ابوی میله ایک عمر ټول جزیرۃ العرب ډومیسټک یعنی گریلو تیار شوی سیزونه هغه به هم خلکو راړل خرڅېدل. به ایک به نور تجارت هم کېده، ایک به تعلقات هم پیدا کېدل او په هغې کې به شاعران و مشاعرې هم کولې. او دا میله به پورې یو میاشت روانه وه. على الصباح چو مردم برو یکار روان بلا کشان محبت بکو یار روان. سار چې نور راوخی جی ټول خلق خپل خپل کار در روان شي. صحیح سوک پټی تزی او بخور لا گوڑ لا لو لا، سوک دفتر تزی دفتری کار کور لا، سوک دی مزدوره لروانی مختلف قسم کارو نئی. اگر شاعر وای چې عرس صباح چو مردم برو یکار روان بلا کشان محبت بکو یا تیار روان او سپا کی داسی وی چی دا غوی چا سر محبت پیدا شوی نا غوی اوز با کاریج تروانی زبا ملگلار شوی و نظر بے ہوئی نم یعنی دیم روانی خود دبل مقصدی نو بہر تقدیر سحر یعنی مخد طولو یو طرف تی خو هدف دا طولو بدل بدل وی صحیح حضر شیخ سیمت اللہ علیہ شیخ منصور اگر بدا شیر پا دی مناسبت وی وی دا وقت چی سحر شی انوی طول خلق پلو کارون لروان شی اوی تاسو طالبانو دا در رسول پاک کتاب را واخلی او دل ترادی سبق لا انوی گور فرشتی دا غر طول خلقو تا وزر نخوری تاس تا وزر خوری نو بہر تقدیر عرض میکو دا تاسو خدمت کی چه اس حضرت عبداللہ ابن عباس وی چه دا عقاس بازار تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهم تخبر صحابہ و سرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نارتا مشہارو لتا نارتا خرسو لتا نارتا غستو لتا دے با دے ملکی گرزی دو او آواز بے کچھ یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو کنجات واری لا الہ الا اللہ ہوئے دے یمن یو نوجوان دے اگر وہ ایسا پڑھوں بیزا قراغل ہم دے میلے لے نوی دے میلے کی مرگت چی او سنے دیر خیستا ہے دا سے ما چرتا پا عمر نرے کتلے نوی دے دغا جملہ وئی اوی یو بل سنے ورپسی روست روان دے ناغو ورپسی ام نارا لگئی چی لا تصدقو فا انہو کذاب وی دا درو جن دے دا خبری تا وگم کی دے دا بی لی ونے شوی دے نوی ما چی دا معاملہ کتا چی خلق دا دنیا کار کے لگیا دی دا یو زوان دا بل بودا تا پا یو بل غمخ دلی دا یو وی چی لا الہ الا اللہ وی نجات با امی دا بودا ورپسی دے او وای چې دا وګ مکه لري دا خبره توجه مور کوي لیوانه دي یا دروژن دي نو ما داس دي او مشر سړی ته پوسو کو ما ورته دا څه مسله ده نو هغه راته دا روان دي ځوان چې روان دي د دنوم د محمد او د دعوت لري چې صد الله پیغمبر يم اما ته فرشته راځي الله راته پیغام را لېږي نو وې دې دل ترازی هر کال او خلکو لدا دعوت ورکړي اوی دا ورپسې سره چرته ربنی دنیا نه راغله دا د خپل سکت رو دے ابو لہب نو بس دم دا ڈیوٹی لگولی دا چی دے ور پسی روانی ہو دے ویچی لا تصدقو فا انہو کذاب دا درو جن دے دا دا خبر تقویق مکی دے عبداللہ ابن عباس ہوئی چی پیغمبر علیہ السلام عکاز میلی تروانو او پنارا چتلو نو عکاز با دا طائف ہو دا مکی میس کی لگی دا طائف ہو تقریبا او یا میلی لگی دا مکی معظمینا نو پلا رتلو کی دو دریش پی برات لی نو حضور علیہ السلام یوزائی کی ایسار دے اگه توی نخلا نو پا داغا نخلا کی دی دے کجرو باغونو بایدون کی چینے وی نو خلکو با دیز ہے پسنفر کی شپا تیرولا خیستا میدانو کلاو نو حضور علیہ السلام ام دغلتاو انو دغلتے دشپی منس کولو او سور الجن تلاوت کو نو سپیریان اغوی گورا چرت روانو خود دک پا دی لارا تیرے دل یا اغوی پا دی تلک کی روانو چیسا انقلاب خورا غلے دے زکا چی مونگا آسمان تا اس دخطو کوششو کو نو یک دم بم را باندے راشی دیر پا تکلیف تی زان خلاس کو ککم یو اولا گیا خوال تا ایرر شی او ککم یو سڑی بانے لمبرا شی پیری بانے لی ونے شی او چی سوک بچ شی نو دقا بختی دے چی دا سم سالا دا نو دوی پا دی دستجو کیو چی سکی مثلا اس دلتا چی آرمی ورلش دی غلون منو تا دی گواتی غرطا او دی شوی غرطا او دی پرمولو غرطا نو سچن خودے کنیا سے آرمی دلتا سکی صحیح نو ٹول خلقی او بلتا ٹیلی فون کی آرمی را غلی دا چی سچل کئی آپریشن شورو کئی که سرچ شورو کئی که چاپسی را غلی سو با اوچتائی یعنی ناشنا حرکات چی کی گی نو بیا خلق سر فکر پیدا کی نو پیریانو سر ام فکر پیدا شو چی دال تا پدی فضا کی تر اسمانا پوری ناشنا معاملات دی حال تا خو چوکی دارا سسٹم دی ولب شوی دی او میزائل نسب شوی دی منگا اس برت لے نشو نو ایسا چل خو دے نو مشران ورطے پتا ہو لگوی نو دی دی جستجو کی روانو ناسا پا پدی لارا چی تیرے دل وی کتی یو سڑے ولار دے او دے منس کئی او قرآن تلاوت کئی قرآن کریم دا واقع ذکر کرتا چی قل اوحی الی انہو استمع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآن عجبا یادی لرشد فآمننا به ولم نشرک بربنا احدا پیغمبر دے خلق ورتوه صلی الله علیه وسلم چې ما ته دا وحی رااله الله را ته دا خبر واځه کړه انه استمع عنا فرم من الجن چې سپریان په دې لار روانو زما دا تلاوت واوریدو او دوی واپس پل قوم تلاړه لوغیته وې ان سمعنا قرانا عجبا یو داسې خوندور کلام اوریدل دی چې دې مثل کلام چرته چا اوریدل نه دی یادی ال رشد او صرف دا نه چې وینا کې خوندې کسو کور پسې شي دا غنه سړې جوړ کی رشد سړې توپ ته وای رشد څه ته وای سړې توپ ته وای نمبر دې ات نشا منصور شیخ سے وی دا آیات نو وی دا معلومه شو چې سوق د قران اتباع کوي دا سړې دي او چې سوق قران پسې نه روانه کی دا ټول نر خزی دي نو یادی ال رشد فآمن به دا قران سړې توپ طرف ته بنل کوي نو موږ دې باندې ایمان رااله رشد څه ته وای چې کله یو سړی کارونه کوي د سړیتو موږ دا ډېر عقلمند سړی دی صحیح نو رشد لفظي معنا دا ده خو بس تکنیکی معنا یې دا ده زه انګریزي کې ترجمه کوم مین هوډ یادی ال رشد اټ گایډز ټوارډز ا مین هوډ دا سړیتو طرف ته دعوت ورکوي سړیتو طرف ته هدایت ورکوي فآمن نه وي صحیح نو دا خلق به خو اسی په جستجو کې چې څه مسله خو شوې ده بس چې دا کلام واوري ده نو دوی په ځین کې راځي مسله خو دا ده صحیح دا ټول مسله دا خو دې سره د پاره تیار شوې ده دا ټول چوکیدار سیستم دا خو دې بند نه پاره الله دې ورته کړی دی دا چې په دې سارا کې ولاړ دی او لګیا دی مونږ کې یهدی ال الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا د مستقبل کې به مونږ خدای سره هیڅوک شریک نه پیدا کړو تر اوسه خو مونږ بلا مشرکان بلا معبودان ځان نه پیدا کړو ورپسې وانه تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا وانه تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا او دې پیریانو خپل قوم ته بیان وکړو چې کیسه دا ده چې زمونږ د خدای ډیر لوی شان دی وانه تعالی جد ربنا جد معنا شان چه زمون ده خدای دیر لوی شان ده وانه تعالی جد ربنا وی ده تروس خمونگ احمقان چه کلم خدای ده خزه ثابتو ده چه حضرت مریم خزه ده کلم خدای ده زویه ثابتو چه حضرت عیسی زویه ده نمان برگرو توی بایده پریان عیسیان ده ده بیان نبانو بیگی چه وانه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا اوس دا اعتراض پہ کې دی شو چې تر اوسه خو تاسو هم دغه وی نو بس دې مخ کې نه د اعتراض دفع وکړه وی زمون د خرو زامن چې و د خرو زامن هم په دې عذاب وړول دا کې نه مو د خرو زامن نه ذکرې و سفي معنا د خرو دی وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا چې د خرو زامن هم ته دا ویل چې خدای خزر مریم نامه ده اگر خدای زیه دی عیسی نامه ده ورپسې وانا ظننا لن تقول الانس والجن على الله كذبا وانا ظننا ما لك تعالى خرزا من تاسو ولي ما غيوي زكا چې زمو خدا پوخ یقینو چې خلق په هر چا دروغ ویلی جو کم از کم په خدای خو دروغ نه وي ورته پیریا سره خوږی خوږی خبرې کوي دا پیریا خو خلق دی استاد غوسی ماما ګاندي صحیح ته پښتنو له پخوا به ماما ګاندي دا استاد مور په پیرای وانه كان يقول سفيهنا هذه يري سري بلت ماما وي وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وانه ظننا لن تقول الانس والجن وي زمو خدا يقينو چنه به انسانان په خدای دروغ وتړي او نه به پیریان په خدای دروغ وتړي خو ګور دروغ په تړلې دا خو نن موږ ته پته ولګي دا چې دا عقیده ټوله څنګه په شپو چې خدای خزل لري یا خدای زوی لري ورپسې وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احد وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احد او دوی خپل پیریان ته وې چې ګور دا خلکو چې عیسا ته د خدای زوی ویلو نو په دې عقیده ویلو چې لدن بعد الله بل پیغمبر نه رالي خو هغه رالي ګره دي او دا خو د عیسا نه ډیر لوی رالي ګره دي ځکه عیسا د پاره اسمان نو بن کړی دره پاره ټوله دنیا ګاډ کړه می ظاهری ولا ګوره غونه ټول چا پیرا ډاکټر هر می راو دی غلا صحیح نو کار شو دی اور پسې وان ابو کان رجال من الانس يغوزون برجال من الجن فزادوهم راحه او دوی دی پیریانو ته وې وې مون خو کوم رانو خدای انسانان زمون نو جات کوم رانو یعنی په دې عقیده کې چې عیسی د خدای زیه دی، مریم د خدای ښځه ده، مونږ او د انسانان شریکانو، خو دې نورم د خره زامنو دی، خو مونږ هم ماماګان دی، زمونږ به عبادت کو. ځکه دا مشرکان دی چې به چېرته په سارا کې او چېرته تیاره کې دوی بتلل، او دا به معلوم و ورته چې دې ځای دې علاقه کې پیریان اوسیږي، نو دی به اووی اعوذ بسید بسید الجن فی هذا الوادی، وی دې وادی کې کوم پیریان چې اوسیږي دا یې سردار پناه غواړه، حالانکه پناه به صرف د الله غواړي. وی دای دستر نو دې خو نور شرکم کو، دی خو زمونږ نوم یاري ده فور پسې. وانا کنا ناخذ منها مقاعد للسمر فمن يستمر الان يجد له شهابا رصدا. يا سبحان الله، وی ګور دا په طول تاریخ کې په ټول چې کله نمون دنیا کې آباد یو، نو موږ به د اسمان ته تلو، او چې کوم ځای د وحی بریلې کېدا، څه به کېدل؟ وحی بریلې کېدا. یعنی ته وګوره، دغه وګوره، پخوا به تار لېږل شو ټیلیګرام، اوس به ټیکنالوژي ډېر وړاندې شوه، څه به لېږل شو؟ ټیلیګرام. ټیلیګرام به ورته موږ ورته تار وي، چې تار راغلی دی، نه به یو مشین ټکه پکه پکه پکه ټکه ټکه امیر صاحب ناشته کړه نه ناستے نامیر صاحب نے بات تپوس ہو گئی نو ٹیلی گرام پہ لے گو نا ٹکا پکا پکا پکا ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ہاں اسا سے خبا زمان اس طاق پنیر بانے ٹک ٹک کے دل خامیر صاحب چھے وناس تو بل بم ٹک ٹک کوٹ دتا با مضمون یاد دے چھے دے سے پیغام لے گی خبر زین کی رالا نو دے ہوئی چھے مون خو ولادو چھے اللہ بری لے کون ٹیلی گرام فرشتو تا نو مون باغا دوستو چھے دا سر ٹک پک کی گی نو مضمون بم جوڑ کر پس با پوئی شو پس با پوئی نو شو لگا پا ٹیلی گرام کے پس ٹک ٹک با پوئی شو امیر صاحب په خاص مان ته غته دغه مته کې د ټلګرام اوریدو نو وی چې وې مونږ نه خبره ګټه وړه شو نو څه په مرته نه یاد کړه اسه په مس ور سره ځان جوړ کړه دغه سره یې په ټوله خبره پوي نشي نو بیا خو هغه بلینکس او خالی ځایونه په خپله پور کړي چې خبره دې جوړه شي نو یو باندې او پوه شو لس بام ور سره ځان کړي ارابه دې کاهنانو ته ووي چې داسې چل کیږي ځکه مونږ لاړو میسج مو اورېده سم وکړه میسج مواره چې الله تعالی فرشتو له پیغام ورکړل دی ورپسې وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد ولته موږ ناشتو او د جاسوسي مو کولا اوس خو چې سو کوشش وکي نو بس ته او تیار نه ځای لګول بوم صحیح ها هغه شیطان تجي بوم فمن يستمع الان يجد له شهابا رصد رصد دته وای چې ریډی میډ البته کې بالکل فولی لوډډ دی رصد معنا دا چې فولی لوډډ دی بس صرف پاشا پہ راخی سپیو کی ها لکه تاسو وای چې کارتوس یې پیلا ته خېجو لري نو دې پیریان او وای دا کارتوس یې پیلا کې پروتي بس صرف ټریګر ور راخی ټریګر دم موږ رامن د کوړه کړه د کونې غاړه کړه د خپل غاړه نو ورپسې وانا لا ندري دلته کې کونه مقدر دي چې مونږ په دین نه پويدو چې دا ډیر تیارې خوشوي دي مونږ هم برنه شوت له مونږ هم برنه دا بمونه میزایل راخلاصيږي خو په دې فکر مند آرمی را صحیح یا د پولیس نقل حرکت شروع شو نو چې نقل حرکت شروع شي د خیر لپاره هم کېدې شي شر د لپاره هم کېدې شي نو شر د لپاره خدا چې څوک به اوچته یا به سرچ اپریشن شروع کوي صحیح ده خبره باندې پوهېږي نه صحیح خدام کې دیشي چې وزیر اعظم په دې لار باندې را روان یې غته پر دا لار نیسي نو چې وزیر اعظم راشي خو بلا ډېر نو ترقیاتي کارونه اعلان کوي کارونه اعلان کوي نو دې معنا دا ده چې د خیر د پر دا پولیس نقل حرکت شروع دي نو دې پریانو وې چې موږ دا نقل حرکت کو کته چې د فرشتو ډېر نقل حرکت زیات شوی دی دا ګنونه مننه هم فټ شو ټینګونه مرال صحیح او زایونه اونیول نو موږ په دې فکر وو چې څه د شر پروګرام دی که د خیر پروګرام دی شر پروګرام دی او که د خیر پروګرام دی خپل حرکت او دا دومره فولی لوډډ ویپنز دا غولي ډیپلای شو ورپسې وانا لما سمعنا الغدا آمنا به نو بس دی وی چې دا خو د خیر د پاره د تنظیم او اخر موږ ته اعلان معلوم شو د ډیری مدینه په نه پوری چې دا سمسته ده وانا لما سمعنا الهدى آمنا به نن مونږه قران واورید چې واورید بل څه گنجائش پکې نه وسی وای دینا چې ایمان پر راړو وانا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يرهق بخس فلا يخاف بخسا ولا رهقا دا سيد زتان تکافه سي صحیح جی هغه صورت تم راکاو کړه او دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا نو دا سورہ جن او دا قسم دا قسم سورتونه چې دا ډیر سخت په یادولو کې هم حافظ سے باندې مزاقی ہو لگیا او تاریخ ته حافظ ته سبق وی حافظ ته نا کم سورہ جن کې لگیا او نو مرده حافظ سے دا شاگرد خود په کې ډیر خلی وی دا سورہ جن دی وی دا کسړی چې جناتو نه ټیزونه اچي دا سورہ جن تم ټیزونه اچي دا باسان نشي ویل ذکر جناتو تذکرہ دا وی دا تذکرہ جناتو هم سړی نه ټیزونه وباسي نبوا ان لما سمعنا الهدى امننا به بس دا قران وارد او ایمان مو پیراوړو بهر تقدیر عرض میں کو رتا خدمت کی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبا حکاز بازار تا تو دی دعوت ور کول پارا اس دنیاوی غرض نو او خپل تر رب ور پسیو اغه به نه خبره تا گور وکی نه دی نه خبره گور وکی نه دی دلی ونه دی دا کذاب دی سو اینی ہاو مسئلہ داوا چھ عبد المطلب سے دخل کو تو به مکہ معظمہ پرے دوی او بہار وزئی زکہ چھ وی لشکر دے تم رڑیر زمون پ وس پورا نہ دی مقابلہ کور اخو پل لکونو خلق را روان دی مون کو ټوله په مکه کې بدرې سو سره سو خلق مون ور سره سو نه بس اوزه یک بار غرونو تا الله ته پرې دی نو بس الله وی چې کړه مسلمان یا هر څوک چې وی چې دین ذمہ داری وی لکه يهودي لکه عیسائی هغه وخت چې کله دا الهام دینو نو دا غي ذمہ داری و چې دین حفاظت نو الله تعالی وای چې کله بالکل د لاسونو اوچت شي زمون په وس پورا نه دا خدای مو بیا یې سو ازه سو پورې دا اوس مونږه وانو نه خو لکه مونږ بریتان ته وو نو یو نیم بلیان سوره یو نیم بلیان یو لفظ مخلی راغلی خو انا وام لکه ای ریکارډینګ کوي کړي یو نیم بلیان ډیر لوی شی دی صحیح خو ما تاسو ته وی چې دوه شیونه په کار دي مسلمان امت لا او دا ځان سره یاد کوي دا ځان سره یا یو دی له وحدت په کار دی یو والے او دریم دوی له غیرت په کار بس کړه دوه کار امت کړل دې ته بیا څوک څه نشي ویلې خو اوس وحدت به څنګه راځي په پخا عقیده به راځي چې په الله دې عقیده ای اسباب صرف اسباب کړي نو ته په ایمان وایا اسې دې 500 پر اور چې زما سور عقیده دوم عقیده په خدای شته بس صرف هغه صحیح ده نو عقیده نشته نو عقیده نشته نو یو والے بس راشي نو یو عقیده باندې وحدت راځي نو وحدت پکار دے تا باقی دے پختگی باندې راضی کنی نو اللہ تا قران کریم کہ اللہ فرمائے واتصو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا عقیدہ چ یوی نو التخ تفریقینا عقیدہ چ یوی الت فرقی وینا عقیدہ چ یوی الت جګړه وینا تا خو دو وجو کیږي زنه واجب دار جہالت دو وجو کیږي دار جہالت دو وجنه کیږي دا د مفاد دو وجو کیږي او دا د عینات دو وجو کیږي سره وجو کیږي د مفاد د وجې او د سره وجې کیږي د عینات د وجې هر مولا هغه په دې فکر مند دي چې ځان له وډا له څنګه جوړي صحیح دا حقیقت خبره ده ته وایې چې سره وکړو وای زموږ امام برغنده جوړي بلکې اوس برغندو کې بیا برغنده جوړي نو هر مولا دا لګیا دی ځان له برغنده جوړي ځان له ګروپ جوړي ځان له ډله جوړي ولې ځکه مفادات دي کې فائدے پا دے کے دا او نمبر دویں عینات بس مفاد دے یا عینات دے چی بس بل مولا سرے زد پیدا شو جسا گورم چی سلام و قابل سنگا کو صحیح حالانکہ دا مفاد وقت کیوں دا دن خدای یادی نی پیغمبر یادی نی قیامت و قبر یادی او دا عینات وقت کیوں نی خدای یادی نی مفاد یادی نی خبر یادی نی آخرت یادی وی بس دا اس ما خبر کردن سو خبر خبر خو نبدلو که غلط ہوں دا بس دخرالا کہنا اور پوری من ختم ور سر بڑو بے گا الله تعالی دې موږ د خره لکه سره دوی وډوبي وټول الله تعالی دې وډوبي الله تعالی دې رحم وکي بار ته دې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی و صحبه اجمعین وصلی الله تعالی الله دې لہذا مدینه منوره کې څه خلق داسې چې دا وې قبیله خو مسلمانانه شوی خو هغه ایمان راوړو ته تیار نه وو و مجبوری پیدا شو یا خود قبیلی دا وجه یا دا دی وجه چی دا حکومت دا قوت نیویدل یا بیا دا مفادات و پی اراده چی دا حکومت خوب از خلق لس خیر و مرکی دا مسلمان پا حیث لکه پر ریاست اسلامی که دا یو مسلمان شهری دا حقوق یو نوعیتی و دا غیر مسلم شهری دا حقوق بل نوعیت بی داغوی فرائض او ذمہ داری هم د یو بل نه مختلف وي. یعنی مسلمان شامل خو ریاست اسلامی ته د زکات شکل کې هم یو ټیکس ورکوي، د صدقۃ الفطر شکل کې هم یو ټیکس ورکوي په یو صورت یا په بل. دارنګه نور واجبات او وظائف مالیه هم وي، غیر مسلم باندې خو نه زکات شته او نه صدقۃ الفطر شته، او ریاست لګیاره دا غزه مداری هم په سره غست ده. لہذا شریعت اسلامی په دبانې ذمہ لګولې ده، او هغه ذمہ ډیر واجبی هونې ده. یعنی مالدار بنده باندې د کال اته څلوېښت دیناره، په متوسط باندې د کال څلېرش دیناره، او په غریب باندې د کال دولس دیناره، یعنی یو دینار د میاشتې. بیا دغه رنګ یو مسلمان شهري اخو د خپل فصل نه عشر ورکوي لسما یا شلمه، خو دا خو عبادت هم دی. په غیر مسلم دغه عبادت لازم نه دی، لہذا د هغه په ځمکه باندې اسلامي شریعت خراج لګوي. نو اوس دا ذمہ داری مختلف، د حقوقو په حواله باندې د مسلمان یو حق دی، د غیر مسلم بل حق دی. څه حقوق کامن ګڼل شي، دا دواړه مشترک دي. خو څه حقوق داسې چې د مسلمان په یو رنګ وي او د غیر مسلم په بل رنګ وي. اوس دغه خلکو دا غوښتل چې د مسلمان په حیث باندې ماته د جهاد په غنیمت کې امیسه ملاو شي، لہذا دوی بظاهر د اسلام اظهار وکړه او کلمه وویله. پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره به جومات کې هم ناست وو، منځونه به هم کول. الله تعالی فرمایي چې دې خلکو کې څه داسې هم دي چې په ژبه وایي چې مونږ په الله او په روز آخرت ایمان راوړی دی، او الله تعالی دې ټوټړي دا ایمان نفي کوي. وما هم بمؤمنین، دې خو د ماضي صیغه استعمالوي، مونږ ایمان راوړی دی پرون بل ورځ کال مخکې دوه کاله مخکې، خو الله تعالی وما هم بمؤمنین نفي وکړه په صورت د جملې اسمیه، چې نه خو دوی پرون مسلمانانو ننن مسلمانان دی، او په دغه کیفیت باندې دوی سبا مسلمانان نشي ګڼلی. اوس دوی دا کار کوي څه لپاره؟ نو الله تعالی د دوی د فکر ډایسکشن وکړ، او وی فرمایل چې دوی په خپل زعم الله له دوکه ورکول غواړي او مؤمنان دوکه کول غواړي. خو دا بې وقوفان دي، لکه مونږ او انګریزي کې وایو دی آر لیونګ ان فول پیراډایز، چې دا د بې وقوفانو د احمقانو په جنت کې اوسېږي، یوټوپیا کې دي. نو وی فرمایل چې وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، خو دوی ته اوس دا احساس نه کیږي چې دا دوکه زه خپل ځان سره کوم. او الله تعالی ورپسې وویل چې ایمان هغه داسې دی لکه دی چې څه وایي. د دې وړاندې خو د ایمان کرایټیریان موجود دی، د ایمان معیار موجود دی، د ایمان سپینډر موجود دی. نو که دوی ایمان راړل غواړي، نو مؤمن به د ابوبکر باندې، مؤمن به د عمر باندې، مؤمن به د عثمان او علي باندې، مؤمنان به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه باندې. نو وی فرمایل چې دغه خلق چې دوی ته کله دا وویل شي چې ایمان داسې راړی لکه د صحابو چې راوړی دی، نو د دوی نظر کې دا یو طرف ته ځان مخلصانه طریقې سره ډیوټ کول دا د دوی په نظر کې حماقت دی، چې دې سړي خو یو طرف ته ځان ښکاره کړی دی، او مونږ خو دا طرف هم وو او دا طرف هم وو، او دې شی ته دی پیس میکنګ وی. مونږ دې سره هم ټیک یو، دې سره هم ټیک یو، دا دې سره ټیک او دې سره ټیک دی، دې سره ټیک دی او دې سره ټیک دی. یعنی سړی خو بیا دې سره ټیک یو یا به دې سره ټیک وی. رڼا او تیاره کې دانش کې دی، رڼا سره هم ټیک یو، تیاره سره هم ټیک یو. حق او باطل کې دانش کې دی، ما حق سره هم معاملې ټیک دی او باطل سره هم معاملې ټیک دی. حضرت عمر یو وار دا سی ممبر باندې خطبه کې وی وی چې خلک یا خی یا بد وی، اوس دا وستا فیصله ده، وی یو سټین چې تری خطر ته کې بل طرف ته دا سی غونی شي کې دې طرف ته او دې طرف ته. نو الله تعالی او فرمایي چې دوی ته کله دا وویل شي صحابه باندې ایمان راړی نو دی وایي دا خو بیوقوف دي د دې بیوقوفانو په شان ایمان راړو. الله تعالی د دوی په دې نسبت دومره زیات خفه شو چې درې ځله حرف تحقیق یې وویل. یعنی دا خبره میک شور ده چې بیوقوفان په دغه ماحول او معاشره کې سوای د منافقانو نور شته نه. یعنی بیوقوف چې څه ته وایي نو دغه منافقین دي او دا منافقین نور څه نه دي خو بس کې صرف بیوقوفان دي. الا انهم هم الصفهاء. الا یو حرف تحقیق ان بل حرف تحقیق او مرات مولیش د زمیر تکرار دا بل حرف تحقیق. نبی فرمایل چې الا انهم هم الصفهاء وصلی الله فرمایي چې دا خپل لامل په خپل حماقت هم نه پوهیږي دا د غوی زمن په خپل غویتوب هم نه پوهیږي. اوس دې ځنه یو مسله معلومه شوه موږ خو عموماً دا ډسکس کوو چې صحابه معیار حق دي. ما ملګرو ته وایي دا خبره دې نه لګړوال کې صحابه معیار ایمان دي. یعنی الله تعالی د دوی ایمان زمون د ایمان لپاره تلک ده چې ته به خپل ایمان تلې د صحابه ایمان سره چې دا غي سره سوره برابر دی. یعنی دا ویټ دی او دا هغه موزون شی دی تلل شوی سیز دی دا دغې ویټ او دغه کان سره وتله د ابوبکر ایمان سره د عمر ایمان سره د عثمان ایمان سره د علي ایمان سره د یو بل صحابي ایمان سره. حضرت عبدالله بن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنه چې دا داسې خلکو کانو الناس قلوبا واعمقهم علوما چې د خدای په مخلوق کې په انسانانو کې د دوی غو نه زیات نیک زړونه د اچانو او د غنونو په اعتبار د دوی غو نه ډونګي علم د اچانو دا د علم په اعتبار باندې انتهایی ډیپ خلکو انتهایی ډونګي خلکو. نو صلی الله تعالی او فرمایل چې دوی معیار حق او معیار ایمان دي. اوس دا اصطلاح دا موږ څنګه راوسته یا څنګه معلومه کړه په دې باقی یو خبره او هغه دا چې دا اصطلاح نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته خو سره دې دا نه ناروا ده او نه بدعت ده بلکې دا قرآن سنت تقاضا ده ځکه دا قرآن کې یو ځای نه په لسو ځایونو کې الله تعالی د صحابه متعلق یو سرټیفیکیټ ورکړی دی چېرته خو یې دا ویلی دي چې اولئک هم خیر البریه زما په مخلوق کې دا ټول نه بهتر خلک دی. کله اوس نو سبب نی پرنو نن ندی دا جمله اسمیه ده دا پسر په دوام استمرار چې دی پرونم خو دی ننم خو دی دی به سبا هم خی چې الله تعالی وایي چې دی به سبا هم خی نو یا خو به الله تعالی ته دا پته نه وه چې سبا به دی خرابیږي لکه څنګه چې صحابه دشمنان وای پیغمبر له رسول بیا دې کې ډېر بدلون راغی فیغلق علیه الباب فرشتو په دروازه بیا بند کی او یو دیګه ور ور کی امیا ستای بیا ور نه ای الله چې کوم استهزاء او مسخره ذکر کای هغه حدیث والا چې الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم او ستې دا دومره ناروا کای نو بیا الله تعالی نشی ولینا الله تعالی سیز کای ولینا الله تعالی پکړای ونه د کای چې د شیطان الله تعالی و یمدهم فی طغیانهم یعمرون زما شیخ خلکو باندې واګې سستې کوم چې دې په دې خپل ګمړای کې پیک ته ورسی نو چې پیک ته ورسی نو یک دمه په راخ کې بده سر دلان لري په دې نو الله تعالی فرمای چې اکچولی دې دا کار کوي چې دې ته دې بزنس وای دې ته دې معاملې وای چې د دنیا ژوند ته رو دې مون دوک کړه دې مون دوک کړه نه دې دوک کړه نه هغه دوک کړه دا سړی ځان له دوک ور کوي. قران کریم کې الله تعالی د مؤمن په حواله وایي چې والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض مؤمنان سړي او مؤمن خزي دا دیو بل دوستان دي دیو بل پروټیکټر دي. اوس که مسلمان د مسلمان پروټیکشن نه کوي تایید نه کوي ور سره دوستی نه کوي نو بیا پته لګي چې ایمان سره نفس ته چرته مسله خراب ده لیک دي پیپ چرته لیک ته شي ته وزي بیا چې دې پیپ چک کی چې ایمان دا پیپ کوم ځای لیک شوی دی. نو فرمایي چې مؤمنان سړي مؤمنان خزي دا دیو بل دوستان او دیو بل پروټیکټرز دي دیو بل بچ بچاو کوونکي دي. او بل ځای فرمایي ول کافرون بعضهم اولیاء بعض کافرانو دیو بل دوستان او دیو بل محافظ دي دیو بل بچ کوي. خود منافقانو په حواله الله تعالی اسلوب بدل ک نوې فرمایل چې ور منافقون ور منافقات بعضهم من بعض کافر کې خو وی چې اولیاء او بعض مؤمن کې وی اولیاء او بعض او منافق کې نو وی چې اولیاء او بعض بلکې وی فرمایل چې ور منافقون ور منافقات بعضهم من بعض الله تعالی فرمایي منافقان سړي او منافقې خذي یو شان دي دا نو وی چې دی یو بل دوستان دي یا دی یو بل محافظ دي نو ما مرګر ته ما الله تعالی مونږ ته وی چې منافق لکه تاسو را منافق دي دی بل منافق سره منافق دي یعنی دلته سوای د منافقت تبل کار ورزینا الله تعالی دې مونږه منافقت نه بچ ساتي منافقت یو ډیر لوی تباہی ده بس ځان کلیر ساته همیشه خیو کبدی ذکر کر ذکر وکړو وان چې مؤمنه نو کوشش وکړه چې په هغه روخ روانه چې کم باندې ابو بکر روان او چې کافر دی یو سړی نو بیا خو داسې غیرتی چې لکه ابو جهل چې غیرتی و مړې دوم وی محمد بن ډیر بدی صلی الله علیه وسلم او عبدالله ابن ابی بن سړی دا د فزه په لید دلا باندې د دې بیا غره ته سپتل لګی دا بیا غره کم طرف ته دی نو بس دا منافقت دا د خدای په نظر کې د ټول نه مبغوض شی دی دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ ان اشد الناس عذابا الذي يكون ذو وجهين يلقى هذا بوجه وهذا بوجه قیامت پر ورځ د ټول سخت عذاب به الله تعالی دو مخې سړي له ور کوي چې یو فرق سره په یو مخ ملاويږي او بل فرق سره په بل مخ ملاويږي الله تعالی نبی عليه الصلاة والسلام خو محاسب لفظ وي چې دو مخې سړي مونږ د پښتو تعبیر له غوښتنې آزاد ونه دي مونږ دو کور نه وکي نو منافق ته دو کونه ډول کې وای پیغمبر ورته دو مخه سره وای چې دې دو مخه لري په یو مخ یو سره خبر یو شان خبره کوي مخالف دا سره په بل مخ باندې بل خبره کوي الله مسلم و تو په باندې ټکرام باندې یعنی معنا دا چې دو قوتونه یو بل سره ټکراو شي دا غینه حرکت هم پیدا کیږي دا غینه حیات او ژوند هم پیدا کیږي لہذا دا تضاد یا دا کمبینیشن آف اپوزیشن دا دا دنیا خوبصورتی ہوں گا نبی علیہ الصلات والسلام فطری طور پر دیوان حریص کہ انسانان سل پر سل ہوگی دا دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت قائل شی اور دا اللہ دا دین امائی دنیا هم آباد شي او اخرت هم آباد شي دا حفظ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قران کې الله ذکر کوي لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم اوس دا حریص حرص عموماً موږ وایو دا خشه نه دی دا خشه نه دی خشه هم دی حرص د دنیا او د مادیاتو دا ډیر مضموم عمل دی حرص د عبادت او د نیکو دا ډیر صالح عمل دی یعنی حرص یو جذبه ده د انسان په فطرت کې دنده چې کله دا تا پوشکی په دوه طرف ته نو انتهایی بدترین شی دی چې کله دا پوشکی نیکو طرف ته نو انتهایی بهترین شی دی اوس په نورو ژبو کې ما وی په انګریزي اواز په دې یو د لغت کې انتهایی بلی نه ده نو رشي به دومره بلی نه دي او هغه د حریص په دوه مختلف معانیو کې یو معنی موږ کیږي د بدای په تصور باندې نو ګرید ورته وایو او دې ته نه کوي په تصور باندې نو ایګو مې ورته وایو نو د پیغمبر د چې الله تعالی حریص ویلی دي نه دای د ګرید په معنی نه دی ویلی دای دې ایګر په معنا باندې ویلي دې بیگ ایګر دې ایګر معنا دا دیو چې په نبی عليه الصلاة والسلام اوس موږ په دنیا باندې هیڅ درو سهار وخت کې پنځه بجې پاس دنیا کټو ته پاره کړو شپې شو کې راغو کنه نبی عليه الصلاة والسلام په نیکای هیڅ لرو د انسانانو په خیر او په ایمان هیڅ لرو لہذا نبی عليه الصلاة والسلام نشفقتا او نورسکتا نه دوست کته او نه دشمن کته نه وړوکه کته او نه لوی کته نه شریف کته او نه رذیل کته هر یو ته اپروچ کو او هغه ته د الله خبره کولا او دا فطرت او طبیعت الله تعالی هر پیغمبر ته ور کړی اور قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي د نوح علیه الصلاه والسلام په باب قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا چې او الله ما نشبې تکتلې دي نن مې ورځې تکتلې دي نن مې ګرمۍ تکتلې دي نن مې سړځای تکتلې دي نن مې باران تکتلې دي نن مې زور جبړ تکتلې دي د شپې ورغلې دي خلکو لا د ورځې ورغلې دي خلکو لا فلم يزدهم دعائي الا فرارا والله ستا ابتلا و امتحان داو چه سمر بما دوی تا ابروز زیادو دمر بدوی زمان تیخ تا زیادو دا او نو علیہ السلام و السلام پیچو اللہ ما هر حرب آزمائی لیدا سمم انی دعوت هم جہارا سمم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا والله ثم اني دعوتهم جهارا بیا ما دیت استا طرف ته دعوت جهرن ورکړلې کولا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا جهرن دعوت خو اخره چې یو جب دې ته ورکی بغیر د متعین کول دی او فرد نه چتا ته وای او بیا ورپسې د اعلان معنا دار چې و خو به جمع او ما به یو سړی برملا اډرس کې جو باچا تا ته وای او نور لواب سے تا ته وای و اسررت لو مصرارا او په یو یو باندې لاس واچو ځان سره و ته زما لري خبر نه کوم چې خبره کې ستاه ده د سره وتا باندې د سره وستا دنیا او آخرت باندې په خپل تو استغفر ربکم انه کان ما دوی ته وای چې سټیل یو ار نات ټو لیټ اوسم ستاسو لپاره ډېر لوی وخت دی خدای دروازې بندې نه ما ورته وی استغفر ربكم انه كان غفارا او دا لفظ غفار تاسو هغه ميدان په ناشې دا صيغه ده زړه د مبالغه ده یعنی الله تعالی انه كان غفارا دا نه وی انه كان غفارا چې دې تاسو نرم کېږه تاسو له کله وو زبردست تاسو نه وو انه کان غفار دې چې په بخنه راشي نو هر څه صرف ستاد تعلق دې ته ټلیفون دایل کا دې درس فقل استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا باندې باران دې ولې دې ارګه برماس از ماس یو حدیث دی حافظ ابن ماجه نقل کړی دی رحمت الله علیه حافظ ابن ماجه رحمت الله علیه په خپل کتاب کې یو غټ باب لیکلی کتاب الفتن بیا دا کتاب الفتن منقسم کړی دی مختلف ابواب ته په دې کې یو باب لیکلی باب العقوبات عقوبات عقوبات دا جمر دا عقوبات عقوبات رشه من ترجمه کو و عذاب باندې زما خدا هغه عذاب دې چې عمل کسی راش ان دا هغه عذاب دې چې الله ډایره کوي دا هغه عذاب دې چې توه سم کوي سره یعنی تا ورته پړی والو ناوی ته بیا عقوبات یعنی تا چا ته کمزور پروت او هغه ته پړه کوي سره دا پړه کوي دې چې تا ځان ته په خپل ځای تا دا مور دا مستوي نو زده عذاب د خدای جره عمل لري دا زده عذاب ته تور په ډول باندې دی وجه نه ورته په کوم باندې کوي په ګل او کوبا حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خمس ان ذ شی نه دی اذا بتدی تم به نه ذکر په کې ډوب شي اذا بتدی تم یعنی مرتلا شي په کې مرتلا دی ته وایي چې به دې سره ځان نشي خلاصول صحیح مثال دې مده کی شي مثال دې چرتی شي مثال دې هر دې شي دې اډک شي ابتدی ته مانا چې کله تاسو په ګناہوں کې بخت شي او بینځه ګناہوں نه نشي پایې کړه بخت شي نو دا هغه لازمی افټر افیکټس دا هغه ریزلت دا هغه عقوبات عقوبات نه راځي عقوبات څه کې راځي دا هغه نتایج به بیا فیس کوي consequences ago bi afeskoi de to ya okuba khamsu izab tulitum bihinna o pehmele salam bi chizo pa hasiyat da rahmatul ilalamin banawat ko زان ده پارو متاز ده پارو او تاس او پکی بخت کی گئی او چکل بخت چایی نو کانسیکوینسی با فیس کوئی نو نتیجه بیر ترسی نو نویل فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی لم تظهر الفاحشت فی قوم حتی یعلنو بها الا فشا فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت من قبل في اصلاحهم نبي عليه الصلاه والسلام فرمائے کہ کل تاس کی فاحشہ بے حیائی تو خواب دی بے حیا کو سنت کر دی اس دی ٹیکنالوجی میرا بنا ہے سر دار تیاری بہت کم رہا نہ ہوتا صحیح تاس بچی کو تیار کوٹ کی ٹیلی فون سر ناس کی ائی فون سر سبھی گوری بلا وجہ واحد پوری نیو ڈونے دا سیکس عمل پوری خود دا ٹکنالوجی خود تو لار نشی بند بلے ٹکنالوجی خود دین اڑوان نیٹی والے کی نامک کی بسا رہا اللہ اللہ دونے ٹکنالوجی لار تو نشی بند بلے البتہ سیلاب تیرا شکی لار بند بلے سیلاب سر بسرد دا کے چی چینل بور کے چینل بور کے چی دے پا آرام تیر شی روزی ٹکنالوجی رو چینل بور کے دا چینل دا سے نا دے چکر نہیں تو با دوی اے یادو کنتا مرم کیو فلانکی ہے وہ کی فلانکی ہے وہ کی فلانکی ہے وہ کی فلانکی ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہے دا غی فکری و ذہنی تربیت دا غی فکری او ذہنی تربیت اس فکری و ذہنی تربیت جسو پخبر اپو دنیا دار ہے کہ بخطی اس مان دا غی تربیت دا غی تربیت یعنی مانا دارا چی دو قوتو نیو بل سر ٹھکراو شی دا غینا حرکت هم پیدا کیگی دا غینا حیات او جرم هم پیدا کیگی لہذا دا تضاد یا دا کمبینیشن آپ کا پوزش دا دا دنیا خوبصورتی هم دا نبی علیہ السلام فطری طور پا دیبان حریص چی انسانان سل پسلو گی دا دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت قائل شی او دا اللہ دا دین امانی دنیا ایم آباد شی و آخرت ایم آباد شی دا حفظ دا پیغمبر علیہ السلام قرآن کی اللہ ذکر کی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اس دا حریص حرص عنو من موائیو دا خشے نہ دے دا خشے نہ دے هم دے حرص دا دنیا و دا مادیات و دا دیر مضموم عمل دے حرص دا عبادات و دا نیکو دا دیر صالح عمل دے یعنی حرص یو جذبت دا انسان پا فطرت کے دن دے چھے کل دا تا پشکی با دو طرف تا انتہائی بدترین شے دے چھے کل دا تا پشکی نیکو طرف تا انتہائی بہترین شے دے اس پا نور و جبو کی ماوی با انگریزی واضح پر دیگو دا اس کی انتہائی بلیغ دا نور شبی دمر بلیغی نبی او آقاد دا حریص پر دو مختلف معانیو کی یو معنی مونگا کی گی دا بدائی پر تصور بانی نو گرید وقت وائیو او دین تا نیکی پر تصور بانی نو ایگا میس وقت وائیو ندر تا پیغمبر دا چی اللہ تعالی حریص ویلی دی ندائی دا گرید کو معنی ندی ویلی دے ایگر کو مانا گانے بیری دے بھی ایگر دے ایگر مانا دا دی وجہ کو نبی علیہ السلام اس مونگ پر دنیا بانے حیث درو سہر وقتی پینزے بجے پاس دنیا کٹو دو پارے دنیا شپیش ہوگی رکھو گنا نبی علیہ السلام پر نیکائے حیث درو دے انسانانوں پر خیر اور پر ایمان حیث درو لہذا نبی علیہ السلام نشپہ کتا و نورس کتا نے دوست کتا و نے دشمن کتا نے وڑو کے کتا و نے لوے کتا نے شریف کتا و نے رزیل کتا ہر یو تب اپروچ کو او آغت پہ دا اللہ خبرہ کوڑا او دا فطرت و طبیعت اللہ تعالیٰ ہر پہ خبر دور کرے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی دا نوح علیہ السلام پہ باب پر رب انی دعوت قومی لے رہا ہوا نہارا کہ او اللہ ما نشبی تکدلی دی نه می روزی ته کتلی دی، نه می گرمای ته کتلی دی، نه می سرزای ته کتلی دی، نه می باران ته کتلی دی، نه می زور جبر ته کتلی دی. د شپې هم ورغلی دی خلکو له، د ورځې هم ورغلی دی خلکو له. فلم یزدهم دعائی الا فرارا. او الله ستا ابتلا او امتحان دا و چې څومره به ما دوی ته ابروډ زیاتو، دومره به دوی زما نه تیښته زیاتو. او نو علیه السلام و السلام وایي چې والله ما هر حرب ازمایلې ده، ثم انی دعوتهم جهارا، ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، والله ثم انی دعوتهم جهارا. بیا ما دی ته ستا طرف ته دعوت جهرن هم ورکړې دی کولا. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. جهرن دعوت خو هغه دی چې یو جبې دې ته ورکې بغیر د متعین کولو د یو فرد نه چې تا ته وایې. خو بیا ورپسې د اعلان معنا دا ده چې و خو به جمع او ما به یو سړی بر ملا ایډرس کې چې و باچا تا ته وایې او نور لواب صاحب تا ته وایې و اسررت لهم اسرارا. او په یو یو به مې لاس واچول ځان سره وکړو ته زما دې خبرې نه خبره کښې ستا ښه دې سره به تا آباد شي د سره وستا دنیا او آخرت آباد شي. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. ما دوی ته وویل چې سټیل یو آر ناټ ټو لیټ، اوس هم ستاسو دپاره ډېر لوی وخت دی، خدای دروازې بندی نه. ما ورته وویل استغفروا ربکم انه کان غفارا. او دا لفظ غفار تاسو عربي دان پکې ناشې دا صیغه ده، څه ده؟ د مبالغې ده. یعنی الله تعالی انه کان غفارا، دا یې نه ویل انه کان غافرا. چې دې داسې نرم کوي دا هم څه کوي اوس داسې لږه لږه ګزر ورته شي داسې نه وي ورته انه کان غفارا دی چې په بخښنه راشي نو هر څه بخښي. صرف ستا د تعلق ډېر دی، ته ټېلیفون ډایل کا دې ته هر څه. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بن باران دي وين دي ارجع برماس ازماس. لو حديث ده عبد الله ماجد نقل كده رحمه الله عليه، حافظ ابن ماجد رحمه الله عليه بخبر كتاب كيو غد باب لكده كتاب الفتن. بیا دا کتاب الفتن منقسم کړه د مختلف ابواب ته. په دې کې یو باب لیکلی باب العقوبات. عقوبات، عقوبات دا جمع د عقوبت. عقوبت را شمون ترجمه کو په عذاب باندې. څه باندې؟ خو دا هغه عذاب دی چې عمل پسې راشي. یعنې دا هغه عذاب دی چې الله یې ډایرکټ ورکړي. دا هغه عذاب دی چې ته ورته سبب جوړ شوی. یعنی تا ورته پړی والو ناغې ته بیا عقوبات. یعنی تا چا ته کنځل وکړه او هغه ته رپړک وایستله. نو دا پړک هغه نه دی چې دا تا ځان ته پخپله ایستل، تا د هغه مور وخوړله. دا هغه څه دی؟ نو اوس دغه عذاب د خدای چې راغلی دی دا ځکه راغلی چې تا ورته پړی والو دی. دې وجنې ورته عقوبات وکړي. باب العقوبات. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې خمس پنځه شیونه دي عزب تریدم بهن ذکره پکې ډوب شي. عزب تریدم یعنې مبتلا شی پکې مې مبتلا دی ته وایي چې بیا تېنه سړی ځان نشي خلاصولی. صحیح مثال یې د مدکی شي، مثال یې د چرتی شي، مثال یې د هرنی شي، د ایډک شي. ابتلیتم مانا چې کله تاسو په ګناهونو کې بوخت شئ او پنځه ګناهونه دي نو چې پایې کړه بوخت شي نو د هغې لازمي افټر افیکټس د هغې ریزلټس د هغې عقوبات. عقوبات نتایج ته وایي. عقوبات څه کې لفظ د هغې نتایج به بیا فیس کوي، کانسیکوینس هغه به بیا فیس کوي. دې ته وایي عقوبات. خمسو عزب تریدم بهن. او پیغمبر اسلام وایي چې زه په حیثیت د رحمت للعالمین پناه ته غواړم، ځان دپاره هم تاسو دپاره هم او تاسو په کې بوخت کېږئ. او چې کله بوخت شئ نو کانسیکوینس به فیس کوئ، نتیجه به درته رسېږي. نو بیل فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی لم تظہر الفاحشت فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت من قبل فی اصلافهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چی کل تاسو کی فاحشہ بی حیائی او خواب دی بی حیاء کو سنتر کرتے جی اس دی ٹکنالوجی میرا بانا ہے سر دا تیاری بوٹ تم راہنا ہوتے ہیں صحیح تاسو بچی کو تیاری بوٹ کی ایڈی فون سر ناس کی گئی ایڈی فون سر سب ایک بوری بلاوت ہوگی خواہش بوری نیو ڈونیک بلکل بوری دا سیکس عمل بوری خود دا ٹکنالوجی خود تو لار نشی بند بلے ٹیکنالوجی کو دین اڑوان دی ویل کی نامک کی وسر ہے اللہ اللہ کو نو ٹیکنالوجی لا کرے شی بند ہوے البت سیلاب تیرا شی کی لا بند ہوے سیلاب سر بسر دا کے چ چینل بور کے چینل بور کے جے پ آرام تیر شی نو دی ٹیکنالوجی رو چینل ور کے دا چینل دا سن دے چکن اتبا زی اے یادو سی صحیح یا اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے خلق زان دو کرتے خدا ایسا ہم کسی دو کر بولے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون خدا ایتا احساس نکی کہ وہ سیلف ڈیسپشن کے لئے کیا مگر جی بلکہ سوری سیلف ڈیسپشن صرف سیلف ڈیسپشن کے لئے کیا اس دا سیلف ڈیسپشن سے شیئے دا وہ شپا دا کرا سا شپا دا اس کے ماستر بھی کرتے ساتھ جین وقت حقی او دا سلطا دو کر کن پسان دو دا زان و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون ایک ساتھ سیکنڈ دائی مقدس بھی دا تصورات و نجیلی سبتی گی نا ان دا قسم حرکاتی بھی کھو دیزا حقائق نبتی اور معذرہ سرا دا سبقا بشکی و دیکی یواز تاسو عام خرقنا زب پا حیثیت دا مدر پیر پا حیثیت دا پیر او دا خانقا تبلیغی پا حیثیت دا شکور پا کی مقدر ہے اور پا سیلف ڈیسپشن کے مقدر ہے بہت اللہ رو نوحان سے بکو چوالم یمنع زکاة اموالہم الا منعوا القطرہ ولو البہائم لم یمتر مادا خلصو کتاب لکلے جماعت بانے دعوت و طریقہ کار مولی سے بہتر جماعت کمپوسٹر ہے غریب سلام پیسی نہیں چلتی ہو پاپا پاسا نے سجاد دے پھر کے لے کے بادشاہ لگے اور ارد بن سجاد ناس سبن دا سجاد ہم کبھی بادشاہ خدیو دا تصرف کا سامنے پورا خان ناس تے مدد کر سر کر کلیں دا کہ اپا غریب کو دے واپس کی باتیں دا سن ہم بر دے تے اظہار کی لگ کی پورے تیرا کی دے پیسے نہ ور گیا صحیح ہر ٹیبل کی ضرورت ہے صحیح پر دین کی دا خان کو پیسے ور پر دا سرکاری ہے صحیح دیلا مہلا کی لگ اسی دے دین کی تھا میں نستادا جیب کی کم کسی چیز ایسی دے دین کا ہے تم لوگوں نے جیب در آسکتا ہے بہتی دے کے پاس اسی سامنے دین کا کار ہو رہا ہے چی سو پورے وہ دین کا کار نہ دے گئے اولین کا ہے تلہی پورے قسم دے گیا من دنیا کسی کا واقع ہے دنیا کا کی او نا آخرت خدی کی نو آس عرض میں کو چی ولم یمنع ہو زکاة اموالے چی کرد اللہ دا قانون مطابق زکات ادائی کی نہ بس یا لو تو ناس نو دے لو زکات سره چې د ماته امریکای ته دی نو ما ته وې تاسې دې کې دا زکات نه شي چې زور کان او دې دې بس دې نه اخته ارښت نه شي بس دې راو یو دې راپا نو دې ګور د زوان وان تاسو سره کوم مزدوران چې کار دې پر تنخوا فور ورکوي او دې باندې تاسو کوم باندې چې په سر باندې خاندان دي نو زه ورته ته د ټول د دې د دې زکات په څیر د خپل مزدوران په سره موږ د خپل مزدورو کې سان داسې کاری لګل نه سر لکه د خالص غلو زکات په څیر غل نه ورکړي زکات باندې په خپل ځای باندې ولن یمنعوا زکات اموالهم

صحیح ده خو هر چې مسله د ایمان ده الله تعالی پیغمبر ته وایي چې دا د فری ویل مسله ده دا د فری ویل مسله ده ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ورب سوايا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلق الله تعالى في غمره الصلاه والسلام ولو شاء ربك لجعل الناس امه فذكر انتم تذكرون هو ايات من سنتكتا او ايات من يوبي ولا بعض بعض حافظان اقول يفرج دفتر شاب ولا اقوال كثير يسلمون الصاوز يا غير يا صاوز رعيه نوجد المفتي مامون زرعه الله عليه بيات يو كونفرنس اغه د دم زریو ټول سره نه خبرې دي خان شاید څو ټکي دي ما سره از دغه دغه نو باندې توي دي ټومبې نو وا په ځای کې راته د شپې نه دی لا چې خاصا غوړو شو ټومبې غوړو شو هغه طرف ته دي څو دي طرف ته دا موږ وو مست موږ کوو دا سبحان الله او دا یو یو کاسته برات الله برکه برکه برکه صحیح منظر یو حدیث سیب اما دا سی حدیث سیبو چې دا هغه د مرګ په وخت کې هم یو حد نه خطر درسته اما شیخ سره رحمت الله علیه همیشه درس نه مخکې تلاوت او ذکرو پر تلاوت کو هغه نه باندې خطا کړه نو نور باب سره ورته یو حدیث سیب چې دا یو بد حال شروع بد روتینا چې دا بد حال شروع فایر د دوه طرف نه ته ناکه شروع ما دوه ته حدیث سیب سورہ یاسین وایا سورہ یاسین وایا اور دین نور ما سے اے پرسی دے دین نور رو تو اس کو یا پرسی دے دین نور رو دے یا لا نا ان کی کول زاس کے نہ کی لو بار تو دی اس میں کول داس جن مت کی چہ اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ کله بای فور کو حضور باندې خلق مسلمانان د دې بیس کې دی چې بیا مو سره څنګه شي صحیح یو سره د خدای مخالف شي ولنن د عدم کې جواب بیا خپل نو کو دا د خدای تکمیلي قانون دی دی به خپل ته خپل په خپل کوي ځکه دا تکمیلي قانون د دې نه امر متخلف نشي دی دا نه دی دا امر متخلف نشي او دا تشریعي مسله ده د تشریعي مسله معنا دا د تعالی فری ویل ده ان هدينا السبيل اما شاكرا واما كفورا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نار احاط بهم سرادقها فان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب صاد کاش یو قرآن سره یاري کړم شما څوک شي سره ته مالي او فرمایي چې قرآن سره یاري به په مرګ دې قرآن سره یاري خدای سره یاري دا ته خو نه چې خدای دې یاش دا زګي خان سره مدد سره یاري نه بلګو ودل نو کول کول څوک چې موږ چې مې خو پرې مې بس سره ټول څه ما مې بس رې تعلق دې اي مې بس شي نو ته خدای سره یاري او تعلق پیدا شي نو څه دې یاري څو مې سره یو نو مې موږ دې به ځا سره یاري نو پیدا الله تعالى فرمایت لو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الله تعالى فرمایت لو قوت وقت اسو بكافر مو لكن اسو بيقول قول له با اسو بيقرا كان له با اسو بيود كي تون له با اسو بينا جوړ كي تون له با ولا يزالون مختلفين الله تعالى فرمای هميشه و داسي چې خلق کو بل سره اختلاف بس باقي إلا ما رحم الله فوجي چابان استاپ اور دیگر رحم کړیو پیغمبر دا پتا سره اختلاف نه لسی ابو بکر رحم کړو پیغمبر سره اختلاف نه او عمر رحم کړو پیغمبر سره اختلاف نه او عثمان او علی باندې رحم کړو پیغمبر سره اختلاف نه او ابو جہل او ابو لہب ملعونان کړو نه پیغمبر سره اختلاف دین سره اختلاف دا هغه چای سود خدای دا لعنت کوس اگر پینزی یا کنسی یا کشن کسان